ก็กล่าวถึงข้อความในอัตถกถาอิติวุตตกะต่อไปนะครับกล่าวถึงพระตถาคตในยะที่5ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีประการอย่างนั้นถามว่าเป็นอย่างไรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีประการเป็นอย่างใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ก็มีประการอย่างนั้นคือหมายคำว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะองค์ก่อนยังไงองค์นี้ก็อย่างนั้นแหละท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไรอธิบายโดยสังเขปท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีประการอย่างไรคือมรรคนะมรรคที่เป็นศีลผลศีลโลกิยะศีลโลกุตระศีลแม้ทั้งหมดนะครับพูดถึงศีลนะศีลทั้งที่เป็นโลกิยะศีลทั้งที่เป็นโลกุตระศีลที่เป็นมรรคศีลที่เป็นผลหรือสมาธินะครับมรรคสมาธิผลสมาธิโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิแม้ทั้งปวงหรือปัญญานะครับทั้งที่เป็นมรรคปัญญาผลปัญญาโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาแม้ทั้งปวงหรือแม้กระทั่งสมาบัติ2,400,000โกฏที่ทรงใช้สอยประจำวันนะครับตทังควิมุตติวิคัมภนาวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติแล้วก็นิสรณวิมุตตินะครับนี่คือว่าโดยย่อๆนะก็คือพูดถึงศีลสมาธิปัญญาสมาบัติแล้วก็วิมุตติทั้งหลายนี่นะครับที่พระองค์ทรงใช้สอยเนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่เคยมีมาแล้วก็มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้หรืออยู่ในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระผู้มีพระภาคของเราก็ใช้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้หรือเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันแต่เมื่อว่าโดยพิสดารพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นเป็นอย่างใดด้วยอนุภาพอันเป็นอจินไตยนะครับหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้ด้วยคุณคือพระสัพพัญญูทั้งสิ้นนะครับทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายพระองค์นี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับคุณคือความเป็นสัพพัญญูคุณธรรมอันหาประมาณไม่ได้เป็นอจินไตยหมายความว่าคิดยังไงก็ที่จะทราบซึ่งทั้งหมดก็ไม่ใช่ฐานะนี่นะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เป็นอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นมีความแตกต่างกัน5ประการว่าพระพุทธเจ้านี้แตกกัน5ประการคือ1ความแตกต่างกันระหว่างอายุนะว่าอายุบางองค์ก็อาจจะหลายหมื่นปีนะครับ 40,000 ปี 60,000 ปี 20,000 ปีอย่างของพระผู้มีพระภาคก็เทียบกับยุค100ปีนะครับแต่อายุจริงๆของพระองค์ก็80ปีความแตกต่างแห่งพระสรีระนะครับรูปร่างกายบางองค์ก็สูงหลายสิบศอกนะครับนะความสูงเป็นต้นก็อาจไม่เท่ากันหรือความแตกต่างแห่งตระกูลบางองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์บางองค์ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์หรือว่าความแตกต่างกันแห่งการบำเพ็ญทุกขกิริยาเช่นบางองค์ก็ออกบวช7เดือนก็บรรลุแล้วบางองค์ก็ออกบวชไม่กี่เดือนก็บรรลุแล้วอย่างงี้นะบางองค์ก็ไม่กี่วันก็บรรลุแล้วแต่ของพระผู้มีพระภาคของเราก็6ปีนะครับความแตกต่างแห่งพระรัศมีนะครับรัศมีของบางองค์ก็หาที่สุดไม่ได้นะครับอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละนะครับนะโอ้พระรัศมีเนี่ยนะครับหาที่สุดไม่ได้นะครับจนดวงอาทิตย์เนี่ยไม่สว่างเลยว่างั้นแต่ไม่มีกลางคืนกลางวันเลยนะรัศมีเนี่ยสว่างตลอดนะแต่ของพระผู้มีพระภาคก็มีพระรัศมีวาหนึ่งแต่ไม่มีความต่างกันอะไรๆในวิสุทธิมีศีลวิสุทธิเป็นต้นแม้กระทั่งในการปฏิบัติสมถวิปัสสนาก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับในคุณที่พระองค์ทรงตรัสรู้แม้แต่การบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุสัพพัญญุตญาณบรรลุคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไม่มีความแตกต่างกันเลยของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์โดยที่แท้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่พิเศษกว่ากันและกันเหมือนทองคำที่หักตรงกลางนะครับไม่มีความแตกต่างกันโดยเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนมีธรรมะอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้ก็มีธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีประการเป็นอย่างนั้นคือมีธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนพระตถาคตในยะที่6ก็คือพระตถาคตเนี่ยนะครับชื่อว่าตถาคตเพราะมีความดำเนินไปโดยประการนั้นดำเนินไปโดยประการนั้นถามว่าเป็นอย่างไรคือชื่อว่าพระตถาคตเพราะมีการถึงการไป การที่ไปนะการเป็นที่ไปคือความเป็นไปทางพระกายทางพระวาจาและพระหฤทัยเหมือนอย่างนั้นตามที่พระพอพระหฤทัยเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยอิทธานุภาพอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นและพระองค์ก็ได้พระอนาวรณญาณ นะครับจากการบรรลุพระบารมีอย่างสูงสุดนะครับแม้กระทั่งปฏิสัมภิทามีอัฏฐปฏิสัมภิทาเป็นต้นและเพราะพระผู้มีพระภาคไม่มีความกระทบกระทั่งในที่ไหนในความเป็นไปทางพระกายเป็นต้นนะครับคือพระองค์นี้พงสามารถดำเนินไปได้อย่างที่ทรงปรารถนาพระองค์ทรงปรารถนาอย่างไรพระองค์ก็ดำเนินไปอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ติดขัดในอิทธานุภาพไม่มีความติดขัดในปฏิสัมภิทาหรือแม้กระทั่งพยานทั้งหลายมีอนาวรณญาณเป็นต้นนะครับนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงดำเนินไปโดยประการนั้นนะครับอันนี้ของพระตถาคตในที่6นี่ขยายไม่มากส่วนพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะไม่ไปจากความจริงแท้ตเถหิอัคคโตติตถาคโตนะครับเพราะไม่ไปจากความจริงแท้ถามว่าเป็นอย่างไรคือพระองค์นี้ชื่อว่าอัคคตะเพราะไม่มีการไปกล่าวคือความเป็นไปอันเป็นข้าศึกต่อพระญาณในการสร้างสมอบรมโพธิสมภารเนี่ยนะก็ความที่พระองค์นี่นะครับไม่ปราศจากพระญาณ นั้นชื่อว่าพระตถาคตเพราะไม่ปราศจากพระญาณอันไม่วิปริตในการบำเพ็ญทานนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญญาในการให้ทานเนี่ยพระองค์บริบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นการให้ทานของพระองค์นี่นะครับเพื่อขจัดความตนีเป็นต้นแล้วพระองค์ก็ยังมีพยานอันเป็นไปโดยการพิจารณาโทษของการไม่ให้ทานแล้วก็พิจารณาอานิสงส์ของการให้ทานเป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องทานเนี่ยนะทานยังไงเป็นปาติปุคคลิกทานทานยังไงเป็นสังฆทานทานยังไงเป็นสัพปุริสทานยังไงเป็นอสัพปุริสทานยังไงเป็นกาลทานยังไงไม่เป็นกาลทานนะครับวัตถุทานเป็นต้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรนะครับให้แล้วจะต้องรักษาเจตนายังไงเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทานทุกแง่มุมนะครับอันนี้ตอนที่บำเพ็ญบารมีนะ ขออนุญาตครับ พิจารณาอานิสงส์ของทานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโลภอยากจะได้ผลทานใช่ไหมครับหรือยังไงเพราะว่าอาจารย์โดยส่วนมากเนี่ยจะเตือนว่าไม่ให้เอาหวังผลของทานหรืออะไรทำนองเนี้ย คือให้รู้ผลนะครับเหมือนกับคนที่ปลูกข้าวนะก็จะรู้ผลว่าถ้าลงทุนเท่านี้เท่านี้จะได้ผลเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยเขาก็รู้นะครับถ้ารู้เหตุแล้วก็ผลของเหตุอันนั้นเนี่ยหวังไม่หวังมันก็ผลมันก็เหตุผลมันก็เท่านั้นแหละครับแต่ทีนี้ที่ไม่ให้ข้องมากนักในผลเนี่ยเพราะว่าผลเหล่านั้นเป็นวิบากและกรรมชรูปเป็นกองทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรข้อผูกพันนักเหมือนกันแต่ควรให้ทานเพื่อทานเช่นให้ทานเพื่อบารมีธรรมในชั้นสูงๆต่อไปนะครับอย่าไปหวังอย่าไปติดข้องในโอ้นี่นะฉันให้ทานแล้วต่อไปชาติหน้าฉันจะรวยจะนั่งกินนอนกินเดี๋ยวก็เป็นโรคตายหรอกครับใช่ไหมเกิดกินทุโภชนาการกินมากเกินไปโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นติดตามมาอีกนะคือไม่ควรไปนั่งรำพึงรำพันถึงว่าโอ้โหฉันจะได้เสวยผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้ผลนะครับรู้เหตุรู้ผลว่าทำเหตุเท่านี้นะจะมีผลเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอันนี้ต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้อานิสงส์เลยนะครับรู้ว่าถ้าให้ทานเป็นปาติกปุคคลิกทานเนี่ยนะครับมีผลเท่าไหร่ให้ผลเป็นสังฆทานมีผลเท่าไหร่ให้ผลปาติปุคคลิกทานก็ยังมาแยกปาติปุคคลิกทานแบบเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะครับจะมีผลเท่าไรเท่าไรถ้าหากว่าให้ในทำในสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นต้นเนี่ยมีผลเท่าไรถ้าหากว่าให้เป็นเสนาสนะทานเนี่ยนะมีผลเท่าไรนี่ก็รู้นะครับ ขอโอกาสครับอย่างเช่นว่าผู้ที่ทำทานแล้วก็ขอให้ผลทานนั้นเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานเนี่ยอันนี้ชื่อว่าหวังอานิสงส์หรือเปล่า ครับก็หวังอันนี้ควรหวังนะครับควรตั้งด้วยนะครับเนี่ยนะการให้ทานนะตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับควรตั้งนะผู้ที่ตั้งแบบนี้ท่านยกย่องนะครับว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิธินะถ้าหากว่าให้ทานรักษาศีลแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อวิวัตตะแต่ถ้าไม่ตั้งเนี่ยชื่อว่ามิจฉาปณิธิตั้งจิตไว้ผิดนะครับถ้าหากว่าเจริญกุศลอะไรก็ตามแต่ ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ธรรมไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อวิวัตตานะท่านบอกว่าตั้งจิตไว้ผิดเลยนะครับถึงจะทำดีขนาดไหนก็ช่างเถอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเอาผลอันนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านดูได้ในอรรถกถาสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะครับพูดถึงลักษณะของการตั้งจิตไว้นะครับว่าเวลาเจริญกุศลทำแต่ละอย่างควรตั้งเป้าหมายเพื่อวิวัตตะเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ทานแล้วตั้งอุปนิสัยเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะบรรลุมรรคผลแบบไหนบรรลุมรรคผลแบบพระอัครสาวกเป็นต้นก็ตั้งดีแล้วแต่ก็ควรที่ว่าเมื่อตั้งแล้วเหตุเนี่ยเป็นไปกับผลเนี่ยสมควรกันไหมเป็นต้นนะครับก็ควรพิจารณาในส่วนนั้นๆด้วยแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่การบำเพ็ญบารมีของท่านเนี่ยนะท่านก็ยังใคร่ครวญนะครับว่าบารมีเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อสัมโพธิญาณเนี่ยนะแต่จะต้องบำเพ็ญยังไงเป็นต้นเนี่ยท่านก็รู้อย่างดีเลยนะครับไม่เฉพาะแต่ทานกุศลอย่างเดียวนะครับแม้แต่ศีลกุศลนะครับศีลบารมีเนี่ยนะท่านก็ยังรู้ว่าศีลเนี่ยนะขจัดทุกโทษอะไรบ้างศีลเนี่ยนะมีอะไรเป็นโทษหมายความว่าศีลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่รักษาแล้วมีโทษยังไงถ้ารักษาแล้วมีอานิสงส์อย่างไรศีลเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรผ่องแผ้วเพราะอะไรเป็นต้นท่านก็วินิจฉัยใคร่ครวญเรื่องศีลได้อย่างละเอียดแยบคายแม้กระทั่งเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาท่านก็มีการพิจารณาใคร่ครวญทั้งหมดเหล่านี้อย่างแยบคายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ที่บอกว่าไม่ไปปราศจากความจริงแท้เนี่ยนะความจริงแท้ในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะครับอันหนึ่งพระองค์นี้ชื่อว่าอาคตะเพราะไม่มีการดำเนินไปการไปในคติทั้ง5กล่าวคือความเป็นไปแห่งอภิสังขารคือกิเลสหรือกล่าวคือความเป็นไปแห่งขันธ์ทั้งหลายพระองค์นี้ไม่มีขันธ์อันใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยนะแล้วก็สังขารที่เป็นบุญเป็นบาปเพื่อพบใหม่ก็ไม่มีปฏิสนธิในพบใหม่เป็นต้นของพระองค์ก็ไม่มีนะครับภาวะที่พระองค์ไม่ไปนี้นั้นโดยบรรลุนะครับโดยทรงบรรลุสัพพาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุด้วยอริยมรรคญาณอย่างท่องแท้แลพอบรรลุอริยมรรคญาณแล้วสังขารที่เป็นบุญเป็นบาปก็ไม่มีแล้วสำหรับพระองค์และแม้กระทั่งปฏิสนธิในภพใหม่ๆเป็นต้นก็ไม่มีสำหรับพระองค์ต่อไปเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะไม่ไปปราศจากพยานอันท่องแท้นะครับคือแม้กระทั่งพยานในการสั่งสมบารมีและพยานที่เป็นไปในการเจริญอริยมรรคนะครับว่าอริยมรรคนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรส่วนพระตถาคตในยะที่8นะครับเพราะมีภาวะดำเนินไปโดยถ่องแท้นะครับตถาคตภาเวนะตถาคโตถามว่าเป็นอย่างไรก็คือว่าพระตถาคตเนี่ยนะครับบทว่าตถาคตภาเวนะเนี่ยได้แก่โดยสภาวะที่ทรงดำเนินไปโดยท่องแท้อธิบายว่าภาวะที่พระองค์ทรงดำเนินไปโดยท่องแท้มีอยู่เอาถามว่าก็พระผู้มีพระภาคที่เฉลิมพระนามว่าพระตถาคตเพราะความที่พระองค์ทรงดำเนินไปโดยท่องแท้นั่นแหละคืออะไรตอบว่าคือพระสัทธรรมนะครับคือพระสัทธรรมแต่ที่จริงคำว่าพระสัทธรรมนี่มีหลายอย่างใช่ไหมครับปริยัติสัทธรรมนะครับอริยมรรคสี่อริยผลสี่แล้วก็นิพพานนะครับแต่โดยเฉพาะสัจธรรมนี้เรียกว่าสัจธรรม10นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเดําเนินไปในท่องแท้ก็คือดําเนินไปในสัจธรรมเหล่านี้นะครับจริงอยู่พระสัจธรรมอันดับแรกคืออริยมรรคเนี่ยอธิบายว่าพระองค์ทรงดําเนินไปโดยประการที่ทรงถอนกิเลสอันเป็นปฏิปักษ์ได้โดยเด็ดขาดด้วยพลังคือสมถะและวิปัสสนาอันเนื่องกันเป็นคู่จึงทรงบรรลุด้วยสมุจเฉทปาหานเนี่ยนะครับคือดำเนินไปด้วยอริยมรรคนะแต่ว่าดำเนินในลักษณะสมุจเฉทประหารละกิเลสทั้งหมดโดยประการทั้งปวงนะครับส่วนผลธรรมที่พระองค์ทรงไปนะครับคือดำเนินไปโดยประการที่พระองค์นี้ทรงบรรลุด้วยปฏิปัสสัทธิปหานะตามเหมาะสมแก่มรรคนะถ้าหากว่าโสดาปฏิมรรคเป็นสมุจเฉทประหารโสดาปฏิผลก็เป็นปฏิปัสสัทธิปหานถ้าสกทาคามีมรรคเป็นสมุจเฉทปหานสกทาคามีผลก็เป็นปฏิปัสสัทธิปหานถ้าหากว่าอนาคามีมรรคเป็นสมุจเฉทปหานอนาคามีผลก็เป็น ปฏิปัสสธิปหานอรหัตตมรรคเป็นสมุจเฉทปหานอรหัตผลก็เป็นปฏิปัสสธิปหานนะครับส่วนนิพพานธรรมที่พระผู้มีพระภาคเป็นต้นเนี่ยนะครับเสด็จถึงคือกระทำให้แจ้งโดยประการที่เสด็จคือตรัสรู้ด้วยปัญญาสำเร็จด้วยการสงบทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตพระองค์ได้ดำเนินเข้าถึงนิพพานนิพพานนั้นอีกถ้าพูดโดยปหานะชื่อว่านิสรณปหานะนะครับแม้พระปริยัติธรรมก็ชื่อว่าตถาคตด้วยนะเพราะพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงดำเนินไปคำว่าดำเนินไปได้แก่ตรัสนะครับคือได้แก่ประกาศโดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้นอันพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายทรงประกาศได้สมควรแก่อัธยาศัยเป็นต้นของเวนยสัตว์โดยสุตะเคยะเป็นต้นและโดยการประกาศความดำเนินไปเป็นต้นนะครับคือหมายถึงว่าพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องประกาศพระปริยัติธรรมเหมือนกันแล้วพระปริยัติธรรมนี้ที่ประกาศก็ประกาศตามสมควรแก่อัธยาศัยเป็นต้นของเวนยสัตว์ประกาศโดยเป็นสุตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะครับเพราะพระองค์เนี่ยเสด็จไปเพื่อประกาศพระปริยัติธรรมนะครับเมื่อสัตว์ทั้งหลายรู้พระปริยัติธรรมก็จะประพฤติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีประพฤติชอบตามพระปริยัติธรรมนั่นแหละเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมที่กล่าวไปแล้วครั้งก่อนนั่นนะครับคือการปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมนั่นแหละเป็นไปเพื่อมรรคผลและนิพพานนะครับชื่อว่าพระตถาคตเพราะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคดำเนินไปคือดำเนินตามโดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับแม้แต่ภาษาวกก็ดำเนินตามพระปริยัติธรรมนะครับเห็นนะภาษาวกนี้ไม่ได้ดำเนินไปอย่างอื่นนะครับแต่ท่านเหล่านั้นดำเนินไปตามพระปริยัติธรรมท่านพระปริยัติธรรมนั่นแหละครับเป็นเครื่องวัดว่าท่านเป็นสุปฏิปันโนไหมปฏิบัติดีหรือเปล่าอุชุปฏิปันโนหรือเปล่ายายะสามีจิเป็นต้นเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมนั่นเองท่านพระปริยัติธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าสุปฏิปันโนเป็นต้นที่บ่งเป็นนิมิตหมายว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยเหตุอย่างนี้พระสัทธรรมแม้ทั้งหมดจึงชื่อว่าพระตถาคตนะพระสัทธรรมเนี่ยนะพระธรรมก็ชื่อว่าพระตถาคตคืออริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัติธรรมพระธรรมทั้งหมดที่ว่าไปนี้เรียกว่าพระตถาคตเพราะเหตุนั้นท้าวสกะเทวราชจอมเทพจึงตรัสว่านะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันพระสาวกเป็นต้นดำเนินไปโดยถ่องแท้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีนะครับอะไรนะยานีทภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวอันตลิกเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติโหตุนะครับจากบทนั้นนะครับในรัตนสูตรนะครับพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะพระองค์นี้ทรงมีพระสัทธรรมนั้นนะครับคือมีพระสัทธรรม10ประการนะครับคือพระปริยัติอริยมรรค4อริยผล4และพระนิพพานนะครับเหมือนอย่างว่าพระธรรมฉันใดแม้พระอริยสงฆ์ก็ฉันนั้นพระสงฆ์นี้ชื่อว่าพระตถาคตเพราะทรงบรรลุธรรมะนั้นพระสงฆ์ก็ชื่อตถาคตเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่อันผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะครับบำเพ็ญข้อปฏิบัติคือสมถะและวิปัสสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องหน้าแล้วจึงบรรลุด้วยมรรคนั้นๆนะครับคือพระสงฆ์เนี่ยนะครับความที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะครับถามว่าไอ้ข้อปฏิบัติคืออะไรคือสมถะและวิปัสสนาแล้วก็อาศัยศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ทำปฏิบัติศีลสมถะวิปัสสนาจนสามารถบรรลุมรรคผลนั้นๆวิธีปฏิบัติในลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะครับอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์เนี่ยนะครับชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้และเพราะบอกได้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนัยยะ มีสัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะแสดงตามพระพุทธเจ้าได้หมดนะครับอย่างเช่นพระสารีบุตรก็สามารถหมุนธรรมจักรได้ตามพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะพันพระสาวกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์บรรพชิตหรือว่าเทวดาและมนุษย์ก็สามารถหมุนพระธรรมของพระองค์เนี่ยแสดงธรรมตามแนวที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับคือความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ชื่อว่าตถาคตด้วยเหตุนั้นท้าวสักกะเทวราชจึงตรัสว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์ผู้ดำเนินไปโดยถ่องแท้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีนะครับตถาคโตนะยานีทภูตานีสมาคตานีภูมิมานิวายานีวะอันตริเคตถาคตังนะครับเทวมนุษย์ปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวัติโหตุนะครับตถาคตังเทวมนุษย์ปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวัติโหตุเพราะฉะนั้นคำว่าตถาคตแม้แต่พระสงฆ์ก็ชื่อว่าตถาคตพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระสงฆ์นั้นเป็นสาวกพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าพระตถาคตเพราะมีสงฆ์ที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี่เป็นสาวกนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการเชื่อมต่อโดยนัยยะแห่งศัพท์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมหาโดยสัมพันธ์อัตถะเหมือนกันเพราะเหตุอย่างนี้พระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีภาวะดำเนินไปโดยท่องแท้นั่นเองแลบทว่าตถาคตแม้นี้เป็นเพียงมุกในการแสดงภาวะที่พระตถาคตทรงดำเนินไปโดยท่องแท้นั่นเองนะที่ปรมัตถทีปนีท่านบอกวันนี้เป็นแนวทางแห่งการชื่นชมพระพุทธคุณบทว่าตถาคตนะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณของพระตถาคตเท่านี้แต่เป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับคร่าวๆว่างั้นเถอะก็พระตถาคตเท่านั้นนะครับพึงพรรณนาความที่พระตถาคตดำเนินไปโดยท่องแท้พระตถาคตด้วยกันเท่านั้นนะครับจึงจะพูดกันอย่างลึกซึ้งของแท้จริงๆได้จริงอยู่บทว่าตถาคตนี้มีอรรถมากมีคติก็คือมีแนวทางการอธิบายเนี่ยมากมีอารมณ์มากนะครับมีสิ่งที่ต้องพรรณนาอธิบายเยอะแยะไปหมดพระธรรมก็ถึกนำพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแห่งตถาคตบทนั้นมาเหมือนอัปปมาทบทโดยสมควรนะครับโดยภาวะมีประโยชน์ใครๆไม่ควรกล่าวว่าพระธรรมกถึกแล่นไปโดยผิดท่าเลยเพราะฉะนั้นตถาคตบทเนี่ยนะครับเอาพระไตรปิฎกมาอธิบายได้ทั้งหมดเลยนะครับนะเหมือนกับคำว่าอัปปมาทถ้าบทนะครับอัปปมาทนะความไม่ประมาทก็เอาพระไตรปิฎกมาอธิบายเพราะฉะนั้นพระตถาคตก็เอาพระไตรปิฎกมาอธิบายได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนั้นท่านกล่าวสรุปเป็นคาถาไว้ว่าพระมุนีทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในปางก่อนคือพระวิปัสสีเป็นต้นนะครับมาถึงความเป็นพระสัพพัญญูในโลกนี้โดยประการใดแม้พระสักยมุนีก็เสด็จมาโดยประการนั้นเพราะเหตุนั้นพระสักยมุนีผู้มีจักษุชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหมดเลยพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อนนะครับมีพระวิปัสสีเป็นต้นเนี่ยนะครับทรงละมนทินกิเลสมีกามเป็นต้นได้เด็ดขาดด้วยสมาธิและปัญญาแล้วจึงดำเนินไปโดยประการใดพระสักยมุนีทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเสด็จไปโดยประการนั้นเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงทรงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตคือเสด็จไปโดยละกิเลสทั้งหมดนะครับละเช่นละอะไรละกามฉันทะด้วยเนคขัมมะละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมละอารติด้วยปราโมทละอวิชชาด้วยญาณะละนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขทุกข์นะโสมนัสโทมนัสก่อนๆด้วยจตุทฌานละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญานะครับด้วยอากาสานัญจายตนะละอากาสานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะละวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนา ละนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนานะครับละอาทานะความยึดถือด้วยปฏินิสคานุปัสสนานะครับพระองค์ก็ดำเนินไปอย่างนี้จนถึงละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสด้วยโสดาปติมรรคละกามราคะปฏิฆะอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมรรคละกามราคะปฏิฆะอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรรคละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมรรคเสด็จดำเนินไปเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยชื่อว่าพระตถาคตอันหนึ่งพระชินเจ้าเสด็จถึงพร้อมซึ่งลักษณะแห่งธาตุและอายตนะเป็นต้นอันท่องแท้นะถึงพร้อมคือรู้ลักษณะของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะโดยจำแนกเป็นสภาวะและสามัญญะสภาวะของธาตุแต่ละธาตุอายตนะแต่ละอายตนะสามัญญะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นและวิภาคะคือการจำแนกนะจำแนกขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยด้วยพระสยามภูยานคือยานที่ด้วยรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพระสักยะผู้ประเสริฐชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตคือสามารถแยกแยะนะครับเอาทุกขสัจเป็นต้นมาอธิบายมาขยายได้อย่างละเอียดละออลึกซึ้งนะครับก็ดูเหมือนในอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะครับสามารถเอาขันธ์ธาตุอายตนะมาแสดงมาขยายโดยวิธีการต่างๆสัจจะอันท่องแท้และอิทัปปัจจยตาอันท่องแท้ที่คนอื่นแนะนำไม่ได้อริยสัจเนี่ยนะครับนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครแนะนำได้นะแต่ที่แนะนำได้ทุกวันเป็นต้นเนี่ยก็เนื่องจากอาศัยแนวทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละแม้กระทั่งเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปัจจัยเนี่ยนะครับไม่มีใครแนะนำได้อันพระตถาคตผู้มีพระสมันตจักขุทรงประกาศแล้วโดยนัยยะด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระชินเจ้าผู้เสด็จไปโดยท่องแท้อันชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับเดี๋ยวนะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาแนะนำได้นะเอาอริยสัจมาแนะนำได้เอาอิทัปปัจจยตาเอาปฏิจจสมุปบาทเอาเหตุเอาผลเอาปัจจัยความเป็นไปของชีวิตในสังสารวัฏโดยกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอย่างละเอียดละออลึกซึ้งมาเปิดเผยได้เนี่ยนะน่าคิดนะครับพระองค์ผู้มีสมันตจักขุนี่นะครับมีตาโดยรอบคำว่าตาโดยรอบนั้นเพราะคือพระองค์มีพุทธญาณ14ประการนั่นเองนะครับพุทธญาณ14ประการนั้นก็ประกอบไปด้วยนะครับญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4นะครับเป็น8แล้วนะญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4แล้วก็ญาณอสาธารณญาณ6นะครับความที่พระองค์มีพุทธญาณ14นี่แหละเรียกว่าสมันตจักขุนะครับสมันตจักขุเหมือนกับที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะทบทวนนะว่าพระองค์มีพระสมันตจักขุเนื่องจากมีพุทธญาณ14นะครับคือญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4อสาธารณญาณ6รวมเป็นพุทธญาณ14นะครับแต่ว่าอสาธารณญาณ6นั้นมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนญาณในอริยสัจกับญาณในปฏิสัมภิทานี้ก็พระสาวกก็สามารถรู้ได้นะครับการที่พระชินเจ้าทรงเห็นโดยท่องแท้ทีเดียวในโลกธาตุแม้มีประเภทมิใช่น้อยในอารมณ์มีรูปายตนะเป็นต้นอันมีประเภทวิจิตเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ผู้มีพระสมันตจักขุชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับคือเห็นโลกธาตุเนี่ยนะครับไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเห็นสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นทั้งหมดเลยนะครับอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะอย่างท่องแท้ทีเดียวหรือทรงกระทำพระองค์ให้สมควรแก่ธรรมะนั้นนะคือแสดงมรรคผลใช่ไหมครับแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติถึงอย่างว่าด้วยทรงครอบงำสัตว์โลกด้วยพระคุณทั้งหลายแม้เพราะเหตุนั้นพระองค์ผู้เป็นผู้นำโลกชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับนะครอบงำสัตว์ทั้งหมดด้วยคุณนะครับด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนะครับสติสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นเองนะครับอันหนึ่งพระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญาอันท่องแท้โดยประการทั้งปวงนะครับคือรอบรู้หมดเลยนะทรงข้ามโลกอันเป็นแดนเกิดข้ามอะไรครับโลกอันเป็นแดนเกิดคือข้ามสมุทัยนะครับปริญญานี้เป็นชื่อของทุกขสัจนะครับแล้วก็ข้ามโลกอันเป็นแดนเกิดคือข้ามสมุทัยทรงถึงความดับด้วยการทำให้ประจักษ์ ความดับนี้เป็นชื่อของพระนิพพานและทรงถึงอริยมรรคฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตก็คือมาตรัสรู้อริยสัจนั่นเองนะครับแต่อริยสัจนั้นจะต้องตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยสัจต้องตรัสรู้ด้วยการข้ามนะครับการข้ามนิโรธสัจก็ต้องกระทำให้ประจักษ์อริยมรรคก็เจริญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เลยชื่อว่าพระตถาคตอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกด้วยปฏิญญาอย่างท่องแท้โดยประการทั้งปวงนะคือหมายความว่าที่ปฏิญญาว่าจะมาช่วยสัตว์โลกเนี่ยนะก็ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่านั่นแหละทรงเป็นนาถะคือที่พึ่งของโลกด้วยพระกรุณาโดยประการทั้งปวงเสด็จไปแม้เพราะเหตุนั้นพระชินเจ้าชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับคือพระองค์นี้เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกข์นะตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิญญาไว้แล้วก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ได้จริงๆแต่ที่ทำทั้งหมดเพราะอาศัยพระมหากรุณานะครับเพราะฉะนั้นชาวโลกก็เลยเรียกชื่อพระองค์ว่าพระตถาคตไหนนะเราหลุดพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเป็นต้นนะคำพูดที่เปล่งวาจาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีกรุณาเป็นเหตุใกล้ว่างั้นเถอะถ้าไม่มีกรุณากระตุ้นเตือนเป็นเหตุใกล้ก็ยากที่จะเปล่งวาจาออกมาได้พูดภาษาหนึ่งก็คือเราอิ่มแล้วจะให้คนอื่นอิ่มด้วยนะพระองค์นี้ทรงอุบัติแต่อภิชาติอย่างท่องแท้เพราะทรงอย่างรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามพระตถาคตนะครับเพราะยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมนะครับคือหมายถึงพระองค์เนี่ยประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแม้กระทั่งดับขันธ์ปรินิพพานเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมจริงๆพระมเหสีเจ้าในปางก่อนเหล่านั้นมีประการเป็นอย่างไรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ก็มีประการอย่างนั้นตามพอพระทัยเพราะพระองค์นี้เป็นอัครบุคคลนะครับคือทำอะไรอย่างที่พระองค์ต้องการเลยนะครับแต่ไอ้คำว่าต้องการนี่นะครับไม่ได้ทำด้วยอำนาจกิเลสนะคือตามความต้องการด้วยอำนาจสติปัญญาเป็นต้นนะครับที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์เนี่ยนะตามพอพระทัยของพระองค์นะครับเพราะพระองค์นี้เป็นบุคคลผู้เลิศชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีพระหฤทัยเป็นไปตามพระวาจาที่ทรงประกาศนะครับคือกล่าวยังไงพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละมเหสีนี่แปลว่าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะครับมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆปฏิบัติตัวมาอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ปฏิบัติมาแบบนั้นต่อไปนะครับว่าการไปก่อนโดยเป็นข้าศึกต่อโพธิสมภารย่อมไม่มีหรือแม้การไปสู่สงสารนั้นก็ไม่มีแก่พระตถาคตผู้เป็นนาถะทิฏฐิของพระนาถะผู้ทรงเห็นที่สุดพบย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ปราศจากญาณอันท่องแท้ชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตคืออย่างนี้นะว่าพระองค์นี้นะครับการปฏิบัติบำเพ็ญบารมีธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นข้าศึกต่อการสร้างบารมีเลยนะถ้าเทียบแบบนี้นะครับผมกำลังมาคิดถึงที่เรียกว่าคนยุคนี้ที่บอกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์นะครับปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นข้าศึกต่อโพธิสมภารมากนะครับเช่นเป็นคนที่ล่วงพาบริษัทล่วงละเมิดในศีลทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีนะครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นข้าศึกต่อโพธิสมภารคือไม่เป็นข้าศึกต่อศีลบารมีเป็นต้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์ในยุคนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับปฏิบัติทำตัวเป็นข้าศึกต่อศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เน้นให้ทานนะครับเน้นการให้แต่พระโพธิสัตว์ยุคนี้บางคนนะครับเรียรายดะนะครับคือเอาให้คนอื่นเขาเอามาให้ดะเลยหมดนะครับเพราะฉะนั้นบารมีก็ต้องเอาให้คนอื่นนี่เอามาให้ตัวนะครับจึงจะเรียกว่าทานนะบารมีแต่ตัวเองเอาไปให้คนอื่นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีสมถะวิปัสสนาก็ไม่เห็นสนใจนะครับหมกมุ่นในเรื่องกามอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปฏิญาณว่าเป็นพระโพธิสัตว์มันตรงกันข้ามหมดเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิสมภารเนี่ยนะครับท่านจะไม่ปฏิบัติตัวที่เป็นข้าศึกต่อบารมีของท่านนะครับโดยที่ ที่ไม่เป็นไปเพื่อทำลายบารมีท่านแต่ผู้ที่ประกาศในยุคนี้กลับตรงกันข้ามนะครับบางคนนะครับทำตัวที่เป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเลย แล้วอย่างบางชาติเนี่ยท่านเกิดเป็นหัวหน้าโจรบ้าง มีเหรอครับ มีฮะในชาดกอ่ะ เป็นหัวหน้าโจร เป็นหัวหน้าโจรมีจ้ะ คร ับ แล้วก็อย่างอะไรนะเป็นโชติปารามนพอันนี้ก็คัดค้านเฉยๆได้ไงฮะที่ว่า คือตอนที่ยังไม่รู้ความตอนที่ยังไม่รู้ความตอนที่ได้ปาปมิตรอยู ่ครับ แต่พอรู้ตัวแล้วกลับใจทันทีเลยแต่ที่ผมกล่าวนี่นะครับที่ผมยกมา คืออ้างตัวแล้ว คืออ้างตัวแล้ว คล้ายๆปฏิญญาแล้วว่า ปฏิญญาแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะฉันจะทำเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์แล้วก็เรียนพระไตรปิฎกค่อนข้างมากเป็นต้นนี่นะครับแสดงพระไตรปิฎกเป็นต้นนะเข้าใจอภิธรรมพอสมควรรู้วินัยพอสมควรแต่ก็เป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดนะครับแต่ว่าในพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์ที่ท่านกล่าวนั้นหมายถึงตอนที่ท่านยังมีปาปมิตรอยู่นะครับแต่พอท่านรู้ตัวแล้วก็ไม่แล้วครับเหมือนกับโชติปาระมานพเนี่ยนะพอรู้ตัวเข้านะครับก็มาภาคเพียรพยายามใหญ่เลยนะครับทั้งทรงพระไตรปิฎกเป็นผู้ที่ยังพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองต่อไปนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าศาสนาที่ดีๆอยู่แล้วนี่ก็พาสะเละหมดเลยนะครับหรือแม้การไปสู่สงสารนั้นก็ไม่มีแก่พระตถาคตผู้เป็นนาถะหมายถึงว่าพระองค์นี้พอบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่มีการไปสู่สงสารโดยการปฏิสนธิในภพใดอีกเลยแล้วก็ทิฏฐิของพระนาถะผู้เห็นที่สุดภพก็ไม่มีหมายความว่าทิฏฐิ62มิจฉาทิฏฐิทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลพตุปาทานตระกูลทิฏฐิทั้งหลายพระองค์ก็ทรงละได้อย่างหมดสิ้นไม่มีเหลือนะครับแล้วการดำเนินไปของพระองค์ก็ไม่ทิ้งญาณ นะครับเป็นไปตามญาณคือสัพพัญญุตญาณเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตแล้วก็ต่อไปว่าพระธรรมอันประเสริฐอันพระมเหสีเจ้าตรัสโดยประการที่ละมนทินที่ควรละเพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสนี่นะครับละมนทินคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้จริงๆนะครับพระธรรมเหล่านั้นนั่นน่ะนะเป็นที่สางแห่งความเมาเพิกถอนอาลัยได้จริงๆนะครับพระวินัยเป็นต้นเนี่ยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามสามารถกำจัดโลภะโทสะโมหะได้จริงพระสูตรพระอภิธรรมก็เหมือนกันนะครับแม้พระอริยสงฆ์ของพระศาสดาก็ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยพระธรรมอันประเสริฐนั้นนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นภาษาวกของพระองค์ก็ชื่อว่าตถาคตเพราะว่าพรั่งพร้อมด้วยปริยัติธรรมหรือว่าอริยมรรคอริยผลและนิพพานที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นนัยยะแห่งการอธิบายพุทธคุณนะครับซึ่งคำอธิบายทั้งหลายแหล่ที่เอามากล่าวนี่นะครับบางอย่างก็หยิบยกเอาข้อความจากคัมภีร์อื่นๆเช่นคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคคัมภีร์วิพังแล้วก็คัมภีร์อื่นๆมากล่าวประกอบด้วยเพราะฉะนั้นตามพยัญชนะจึงไม่ตามอิติวุตตกะทุกบทนะครับทุกคำไม่ได้ตามนั้นหมดเพราะฉะนั้นข้อความที่อาจารย์อื่นๆที่แปลในที่อื่นเห็นว่าชัดเจนก็เอาข้อความในที่นั้นๆมากล่าวมาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าพอฟังแล้วไปเปิดเทียบตามไม่เห็นเหมือนกันเลยไปเอาที่ไหนมาที่จริงแล้วขอให้รู้เถอะว่าเอามาจากหลายๆแห่งเรียบเรียงแล้วก็เทียบเคียงกับภาษาบาลีด้วยเอาจากอัตถกถาปรมัตถทีปนีของอุทานในสุปวาสาสูตรมากล่าวด้วยนะครับแล้วก็เอามาจากคำว่าตถาคตจากคัมภีร์อื่นๆด้วยนะครับเช่นคัมภีร์ปฏิสัมภิทาเป็นต้นนั่นเองนะครับก็เอามาจากหลายๆแห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาก็ควรที่จะใคร่ครวญแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลจากคัมภีร์อื่นๆด้วยนะครับนั้นนัยยะแห่งการกล่าวพุทธคุณบทว่าตถาคตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ติดตามเรื่องได้ถูกนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิตก2ประการคือเขมวิตก1วิเวกวิตก1ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน วิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนย่อมเป็นไปเนืองๆว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดวิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดย่อมเป็นไปเนืองๆว่าอกุศลเราละได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนอยู่เถิดวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนจักเป็นไปเนืองๆว่าเราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรๆผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้หมายความว่าทำอะไรแล้วจักต้องไม่เบียดเบียนใครเด็ดขาดก็คือมีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดอยู่เถิดนะครับยินดีในวิเวกนะวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดจักเป็นไปเนืองๆว่าอะไรชื่อว่าอกุศลอกุศลอะไรๆที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้แล้วเราทั้งหลายจะละอกุศลอะไรนะครับนี่ก็เป็นข้อความในวิตกสูตรนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วเราได้ขยายคำว่าตถาคตไปแล้วทีนี้มาขยายคำว่าอรหังบ้างอรหังท่านบอกว่าเคยขยายแล้วในหนหลังคือคำว่าอรหังนั้นมี5ความหมายนะครับในอรรถกถาทั่วๆไป5ความหมายนั้น1ไกลจากกิเลสนะครับ2กำจัดข้าศึกคือกิเลสนะข้อ3หักซี่กรรมแห่งสังสารจักร4เป็นผู้ควรแก่สักการะที่นำมาบูชาเป็นต้น5ไม่มีความลับในการกระทำบาปแต่ถ้าหากว่าในฎีกาเป็นต้นจะอธิบายเพิ่มอีกหลายในนะครับทีนี้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธหรือว่าสัมมาสัมพุทโธนะครับเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองท่านอธิบายไว้ว่าเพราะตรัสรู้ธรรมะที่ควรแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยพระองค์เองโดยไม่วิปริตจากอาการทั้งปวงแห่งธรรมะทั้งหมดนั้นนะครับคือธรรมะที่ไม่วิปริตนะครับธรรมะทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยนะครับคืออะไรบ้างครับเช่นธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งนะครับนะด้วยบทนี้เป็นอันท่านแสดงถึงการบรรลุสัพพัญญุตญาณอันได้แก่อนาวรณญาณ นะครับคือคำว่าสัมมาสัมพุทโธก็คืออนาวรณญาณหรือสัพพัญญุตญาณนั่นเองนะครับสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณนั่นนะครับในพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธและสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณญาณทั้งสองอย่างเหล่านี้นี่นะครับก็ไม่มีผู้อื่นแนะนำไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะนำเลยนะครับนี่ก็เลยไปที่หน้า268นะครับคือข้อความที่เหลือจากนั้นนะครับเป็นข้อความที่ชี้แจงของพวกสกวาทีทั้งหลายนะครับในตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปเข้าใจผิดอะไรเพราะที่จะต้องไปติดตามเรื่องขนาดนั้นในหน้า268กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองตามสมควรแก่ความปรารถนาหมายความว่าประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นต่างกรรมต่างวาระกันหรือตามลำดับในที่เดียวกันอย่างนี้ว่ายายธรรมมีประมาณเท่าใดญาณก็มีประมาณเท่านั้นถามว่าญาณเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ครับก็บอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีเท่าไหร่พญานพระองค์ก็มีเท่านั้นแหละญาณมีประมาณเท่าใดยายธรรมก็มีประมาณเท่านั้นยายธรรมนะครับญาณมียายธรรมเป็นที่สุดยายธรรมนั้นก็มีญาณเป็นที่สุดนั่นแหละคือสัมมาสัมพุทธะก็บอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าไหร่ว่างั้นเถอะสัมมาสัมพุทธะของพระองค์ก็รู้เท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทโธนี่นะครับรู้ในขอบเขตที่หาประมาณไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอุปมาเปรียบเทียบนะครับที่เคยได้ยินนะคำว่าสาครสาครนะครับมีอยู่หลายอย่างใช่ไหมครับ ญาณสาครสังสารสาครใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับก็เป็นลักษณะนั้นสามารถดูได้นะครับจากอรรถสารินีนะครับบทว่าทเววิตกาได้แก่วิตก2วิตกชอบนะหรือสัมมาวิตกเนี่ยนะครับ2 อย่างนะคือวิตกนั้นถ้าโดยปกติแล้วเป็นชื่อของวิตกะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทั้งหมดนะครับเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10แล้วก็เว้นจิตที่เป็นทุติยฌานเป็นต้นไปนะครับจิตที่เหลือมีวิตกเกิดร่วมด้วยหมดเลยแต่วิตกที่เป็นอกุศลไม่เอาวิตกที่เป็นวิบากไม่เอางั้นเอาวิตกที่เป็นไปกับอะไรครับถ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นวิตกที่เกิดร่วมกับมหากิริยาจิตทั้งหลายนะครับถ้าของพระอรหันต์นะนะในวิตก2 อย่างนั้นชื่อว่าวิตกนี่นะครับเพราะตรึกหรือเป็นเหตุตรึกหรือความตรึกหมายความว่าเป็นตัวที่ทำให้ตรึกนะครับวิตกนั้นมีการปลูกฝังอารมณ์เป็นลักษณะนะอภิโรปณะใช่ไหมครับนะอภิโรปณะลักษณะนะครับมีการกระทบกระทั่งเป็นรสมีการนำจิตมาในอารมณ์เป็นเครื่องปรากฏนะครับเช่นวิตกถึงเรื่องใดก็เอาเรื่องนั้นแหละมาคิดนะครับวิตกมันเหมือนกับเป็นตัวที่ดึงจิตไปหาอารมณ์นั้นๆ นะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทเววิตกาเพราะทำวิตกนั้นให้เป็น2โดยประเภทแห่งวิสัยคือที่จริงนะวิตกเนี่ยนะครับจะนับ1ก็ได้ก็คือสภาวะที่ตรึกนั่นแหละครับแต่แบ่งออกมาเป็น2เนื่องจากอารมณ์นะเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องแบ่งนะครับวิสัยนี่แปลว่าอารมณ์บทว่าสมุทาจรันติได้แก่ย่อมเป็นไปเนืองๆเสมอและโดยชอบก็อาการนี้มีความว่าขอบเขตหมายความว่ามีปกติเนี่ยนะครับให้วิตกเป็นไปกับ2เรื่องเนี่ยมากเหมือนกันบทว่าตถาคตังอรหันตังสัมมาสัมพุทธังนี้โดยประโยคนั้นเป็นทุติยวิภัตติลงในอัตถ์แห่งฉัตถีวิภัตติเป็นลักษณะของไวยากรณ์มีอธิบายว่าวิตก2ประการของพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ก้าวล่วงขอบเขตกันและกันและโดยชอบในวิสัยของตนของตนย่อมเป็นไปเนืองๆ นะครับไม่ก้าวก่ายกันนะแม้แต่วิตกก็วิตกคนละอย่างนะครับถามว่าก็อะไรเป็นวิสัยของวิตกเหล่านั้นหรืออะไรเป็นขอบเขตและวิตกเหล่านั้นไม่ก้าวล่วงขอบเขตแล้วเป็นไปเนืองๆอย่างไรนะครับคืออธิถามถึงลักษณะของอารมณ์ที่พระองค์ตรึกนะหรือขอบเขตของการตรึกหรือว่าตรึกนี้ไม่ก้าวล่วงอะไรไม่ละเมิดอะไรเนี่ยนะครับก็ตอบว่าวิตก2เหล่านี้คือเขมวิตกเนี่ยอย่างหนึ่งปวิเวกวิตกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งอันนี้อารมณ์เป็น2ใช่มั้ยครับวิตกที่เป็นไปกับเรื่องของเขมะหรือปวิเวกะนั่นเองในวิตก2 อย่างนั้นเขมวิตกประกอบด้วยกรุณาหมายถึงว่าวิตกที่เป็นไปกับกรุณาอย่างวิเศษของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยังได้ประกอบด้วยเมตตาและมุทิตาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขมวิตกนั้นพึงทราบว่าเป็นส่วนเบื้องต้นและประกอบด้วยสมาบัติคือมหากรุณาและสมาบัติมีเมตตาเป็นต้นนะครับงั้นคำว่าเขมวิตกนั้นก็คือกรุณาสมาบัตินะครับกรุณาสมาบัติซึ่งกรุณาสมาบัตินั้นก็เป็นหัวหน้าของสมาบัติทั้งปวงในสายพรหมวิหารนะครับคือเป็นประธานของเมตตามุทิตาและอุเบกขานั่นเองโดยที่มีมหากรุณานั่นแหละเป็นเบื้องแรกนะครับส่วนปวิเวกวิตกนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นและประกอบด้วยพละสมาบัติยังได้รับทิพยวิหารธรรมเป็นต้นอีกคือสมาบัติที่เหลือเว้นจากพรหมวิหารนะครับเว้นจากพรหมวิหารซะหมายถึงเช่นพละสมาบัติฌานสมาบัติอย่างอื่นๆนะครับนั่นแหละเรียกว่าปวิเวกวิตกนะถ้าแบ่งวิตกของพระพุทธเจ้าออกเป็น2 สายจะเห็นชัดว่าวิตกที่เป็นไปกับพรหมวิหารเนี่ยอย่างหนึ่งวิตกที่เป็นไปกับสมาบัติเป็นต้นเช่นฌานสมาบัติอรูปฌานสมาบัติผลสมาบัติเป็นต้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เขมวิตกนะที่ไม่ใช่พรหมวิหารอันนั้นชื่อว่าปวิเวกวิตกนะครับเรื่องที่พระองค์ตรึกเนี่ย2เรื่องนะครับวิตกนั้นเป็นวิสัยของวิตก2 อย่างแม้นั้นด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นความเป็นไปแม้เป็นไปอยู่มากในสันดานหนึ่งด้วยการซึมแทรกเข้าไปในขอบเขตย่อมไม่มีเพราะเป็นไปในวิสัยร่วมกันตลอดเวลาในวิตก2 อย่างนั้นเขมวิตกพึงให้แจ่มแจ้งด้วยการอย่างลงสู่ พระกรุณาของพระผู้มีพระภาคนะครับทีนี้คือถ้าหากว่าจะอธิบายเขมวิตกให้ชัดเจนก็ต้องเอามหากรุณาสมาบัตินั่นแหละเป็นเครื่องอธิบายส่วนปวิเวกวิตกก็ให้แจ่มแจ้งด้วยสมาบัติทั้งหลายต่อไปนี้เป็นความแจ่มแจ้งในเขมวิตกนั้นนะครับจะอธิบายลักษณะของเขมวิตกก่อนนะครับควรกล่าวถึงเขมวิตกด้วยอำนาจปฐมฌานแม้ในสมาบัติในส่วนเบื้องต้นแห่งมหากรุณาสมาบัติด้วยการเห็นอาการมีความที่โลกสันนิวาสเป็นของร้อนเป็นต้นด้วยไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นนะครับโดยในมีที่ว่าโลกนี้ถูกเผาให้ร้อนมีแต่ทุกข์นะครับสังเกตดูนะครับว่าในที่นี้กล่าวถึงวิตกใช่ไหมครับเมื่อวิตกแล้วเป็นฌานด้วยฌานที่มีวิตกมีกี่อย่างครับอันเดียวคือปฐมฌานเท่านั้นเองนะครับปฐมฌานเท่านั้นแหละที่มีวิตกฌานที่เหลือสูงกว่านั้นไม่มีวิตกเพราะฉะนั้นปฐมฌานที่ยังมีวิตกแต่เป็นปฐมฌานที่ประกอบด้วยมหากรุณาสมาบัตินะครับเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้ก็คือเวลาพระองค์เจริญกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเจริญด้วยปฐมฌานนะครับปฐมฌานกรุณาสมาบัตินะครับเพราะว่าฌานสูงกว่านั้นไม่มีวิตกแล้วสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนะครับมหากรุณานะครับมหากรุณาสมาบัติญาณว่าพระมหากรุณาในสัตว์ทั้งหลายหยั่งลงแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธะผู้ทรงเห็นโดยอาการเป็นอันมากว่าโลกสันนิวาสร้อนโลกสันนิวาสสับสนวุ่นวายเดินทางผิดโลกชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของละทุกสิ่งทุกอย่างไปพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาโลกสันนิวาสไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นนะครับไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับมีลูกศรถูกลูกศรเป็นอันมากทิ่มแทงปิดกั้นด้วยความมืดคืออวิชชาถูกล้อมด้วยกรงคือกิเลสตกอยู่ในอวิชชามืดตื้อถูกร้อยรัดนะครับยุ่งดุดได้ของช่างหูกร้อยรัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นดุดหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาตและก็สังสาระไปได้ทรงเห็นว่าโลกเนี่ยนะครับถูกเสียบแทงโดยโทษอันมีพิษคืออวิชชาเป็นโทษเพราะกิเลสรุงรังยุ่งเหยิงด้วยราคะโทสะโมหะถูกสวมมัดด้วยตัณหาถูกข่ายคือตัณหาเนี่ยครอบถูกกระแสคือตัณหาเนี่ยพัดไปประกอบด้วยเครื่องผูกคือตัณหาหมกมุ่นด้วยอนุสัยคือตัณหาร้อนด้วยความเร่าร้อนคือตัณหาถูกความเร่าร้อนคือตัณหาเผาผลาญสวมมัดด้วยทิฏฐิถูกตาข่ายคือทิฏฐิครอบถูกกระแสคือทิฏฐิพาไปประกอบด้วยเครื่องผูกคือทิฏฐิหมกมุ่นด้วยอนุสัยคือทิฏฐิร้อนด้วยความร้อนคือทิฏฐิถูกความเร่าร้อนคือทิฏฐิเผาผลาญเข้าถึงชาติติดตามด้วยชราถูกพยาธิครอบงำถูกมรณะห้ำหันตกถึงทุกข์ห่อหุ้มไปด้วยตัณหาล้อมด้วยกำแพงคือชราแวดวงไปด้วยบ่วงคือมัจจุนะครับกำแพงนะกำแพงคือมัจจุมีเครื่องผูกเป็นอันมากนะถูกผูกด้วยเครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะมานะกิทิฐิกิเลสและทุจริตเดินไปในที่แคบมากนะครับที่ว่าทั้งหมดนี้ว่าใครครับไม่ใช่ว่าเราหรอครับ เราด้วยนั่นแหละ อ๋อเนี่ยครับจะเอาคนเดียวก็กระไรอยู่ใช่ไหมเอาหาพวกด้วยใช่ไหมไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เป็นอย่าง น ี้ครับครับอ๋อสันนิวาสสันนิวาสแปลว่าหมู่สัตว์หมู่นะไม่ใช่คนเดียวแต่ก็มีหนึ่งอยู่ด้วยในนั้นคือเราว่างั้นเถอะครับเพราะฉะนั้นเดินไปในที่แคบมากหมกมุ่นด้วยเครื่องผูกพันคืออันมากนะครับตกลงไปในเหวใหญ่เดินไปในที่กันดารมากเดินไปสู่สงสารใหญ่หมุนกลับลงไปในหลุมใหญ่ตกลงไปในบ่อลึกโลกสันนิวาสนะครับถูกกำจัดนะครับร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนด้วยไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตย่อมลำบากไม่มีที่ต้านทานเป็นนิดถูกลงอาทยาโจรชุกชุมผูกพันอยู่ในวัฏฏะปรากฏที่ตะแลงแกงว่าอยู่แดนประหารว่างั้นเถอะไร้ที่พึ่งน่าสงสารอย่างยิ่งถูกทุกข์ทิ่มแทงถูกเบียดเบียนตลอดกาลนานกำหนัดอยู่เป็นนิด กระหายอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเลยนะเหมือนคนกระหายน้ำเหมือนกันนะบอดมองไม่เห็นตาเสียไม่มีผู้นำเล่นไปนอกลู่เดินไปผิดทางตกลงไปในห้วงใหญ่หมกมุ่นอยู่ด้วยทิฏฐิ2ปฏิบัติผิดด้วยทุจริต3ประกอบด้วยโยคะ400รัดด้วยเครื่อง100รัด4ยึดมั่นด้วยอุปาทาน4เข้าถึงคติ5กำหนัดด้วยกามคุณ5ถูกนิวรณ์5ทับทะเลาะกันด้วยเหตุวิวาท6กำหนัดด้วยหมู่ตัณหา6หมกมุ่นด้วยทิฏฐิ6สาะสายไปด้วยอนุสัย7นะครับเรียกว่าซ่านนะซ่านไปด้วยอนุสัย7ประกอบด้วยสังโยชน์7เย่อหยิ่งด้วยมานะ7หมุนไปตามโลกกระทำ8ดิ่งลงด้วยมิจฉตะ8ประทุษร้ายด้วยบุรุษโทษ8ผูกอาฆาตด้วยอาฆาตวัตถุ9เย่อหยิ่งด้วยมานะ9กำหนัดด้วยธรรมะอันมีตัณหาเป็นมูล9เศร้าหมองด้วยกิเลสวัตถุ10ผูกอาฆาตด้วยอาฆาตวัตถุ10ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประกอบด้วยสังโยชน์10นำไปด้วยมิจฉตะ10นะครับหรือดิ่งลงด้วยมิจฉตะ10ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ประกอบด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10หน่วงเหนียวด้วยธรรมะทำให้เนิ่นช้าคือตัณหา108หมกมุ่นด้วยทิฏฐิ62แล้วก็พระองค์ก็ใคร่ครวญว่าเราข้ามแล้วนะแต่ว่าโลกยังไม่ข้ามเราพ้นแล้วโลกยังไม่พ้นเราฝึกแล้วโลกยังไม่ฝึกเราสงบแล้วโลกยังไม่สงบเราปลอดโปร่งแล้วสัตว์โลกยังไม่ปลอดโปร่งเราดับกิเลสแล้วโลกยังไม่ดับกิเลสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราข้ามแล้วเพียงพอเพื่อจะให้โลกข้ามบ้างเราพ้นแล้วเพื่อให้โลกพ้นบ้างเราฝึกแล้วเพื่อให้โลกฝึกบ้างเราสงบแล้วเพื่อให้โลกสงบบ้างเราปลอดโปร่งแล้วเพื่อให้โลกปลอดโปร่งบ้างเราปรินิพานแล้วเพื่อให้ผู้อื่นปรินิพานบ้างดังนี้อันนั้นก็เป็นมหากรุณาสมาบัติญาณของพระองค์หนึ่งในอาสาธารณญาณแสดงว่าญาณอันนี้พระองค์เจริญมากนะครับบอกว่าเป็นวิตกที่เป็นไปมากสำหรับพระองค์นะครับที่ตรึกไปในสัตว์ทั้งหลายนึกในลักษณะนี้นะแต่เวลานึกของพระองค์นี่เป็นไปกับปฐมฌานไม่ใช่นึกแล้วห่อเหี่ยวเศร้าส้อยนี่ไม่ใช่นะครับขณะที่พระองค์กำลังเจริญแบบนี้เนี่ยพระองค์มีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นะครับประกอบด้วยปีติสุขเกิดแต่วิเวกนะในขณะที่ตรึกแบบนี้อยู่ในขณะที่เจริญแบบนี้อยู่เป็นไปกับฌานจิตทั้งหลายก็การยังลงสู่พระเมตตาในสัตว์ทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงให้แจ่มแจ้งโดยนัยยะนี้แลนะครับคืออาศัยกรุณาแล้วก็มีเมตตาน้อมความสุขเข้าไปให้คือชั้นต้นก่อนเนี่ยเห็นว่าสัตว์เนี่ยน่าสงสารกันจริงๆเลยนะเสร็จแล้วก็น้อมนำความสุขไปให้ว่างั้นสัตว์นี้ควรได้รับความสุขสุขที่เกิดจากศีลสุขที่เกิดจากสมาธิปัญญาเป็นต้นควรได้รับความสุขทั้งหลายเหล่านี้นะชั้นต้นเห็นหน้าเห็นใจก่อนนะเห็นเขาหิวก่อนนะเขาหิวนะน่าเห็นใจเขาควรอิ่มนะไอ้ก็บอกว่าหน้าอิ่มนะน้อมไปแบบนี้เป็นเมตตาแต่บอกว่าเขาอดอยากหิวโหยนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของกรุณาน้อมความสุขไปให้เขาก็เป็นเมตตานะครับ ก็ครับขณะที่เห็นเขาได้รับประสบความทุกข์แล้วคิดจะช่วยนี่เป็นกรุณาขณะที่ช่วยเป็นเมตตา คือขณะที่เห็นแล้วน่าสงสารมากนะครับจับจิตจับใจเนี่ยนะน่าเห็นใจจริงๆด้วยทุกโทษเหล่านั้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นกรุณาน้อมความสุขที่สัตว์ควรนั้นๆควรได้รับนะเช่นให้มีความสุขเถอะอย่างเงี้ยนะน้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์นั้นๆนั้นเป็นเมตตานะครับจริงอยู่แม้เมตตาน้อมนำความสุขซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์อันเป็นวิสัยแห่งกรุณาเข้าไปในสัตว์ทั้งหลายก็ยังเป็นไปได้นะครับเพราะเหตุนั้นอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกจึงชื่อว่าเขมวิตกในบทนี้นะครับหมายว่าเห็นแล้วโอ้เขาทุกข์จริงๆนะน้อมความสุขไปให้คือเมตตาเนี่ยนะครับคือภาวะที่เป็นมิตรนะปรารถนาให้สัตว์นั้นมีความสุขนะครับส่วนกรุณาเนี่ยเห็นเขาทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นใกล้ๆกันนั่นแหละถ้ามีกรุณาก่อนแล้วเมตตาเกิดง่ายถ้ามีเมตตาแล้วกรุณาก็เกิดง่ายเหมือนกันส่วนปวิเวกวิตกก็ได้เนกขัมมวิตกนะทีนี้ถ้าสงเคราะห์สงเคราะห์เขมวิตกกับปวิเวกวิตกโดยวิตก3นะครับเขมวิตกได้แก่อัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกส่วนปวิเวกวิตกได้แก่เนกขัมมวิตกนั่นเองอันหนึ่งพึงทราบความเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาปฐมฌานอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งทิพพวิหารธรรมและอริยวิหารธรรมแห่งปวิเวกวิตกนั้นในปวิเวกวิตกนั้นสมาบัติ วิหารธรรมเหล่าใดอันนับได้2,400,000โกฏทรงใช้สอยทุกวันทุกวันของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระญาณอันเนื่องด้วยสมาธิจริยาและญาณจริยาอันเป็นไปแล้วด้วยความประพฤติในก่อนและสมาบัติ2,400,000โกฏและปัญญาของสมาบัติวิหารธรรมเหล่าใดท่านกล่าวว่าเป็นมหาวชิรญาณพึงทราบความเป็นไปเนืองๆแห่งปวิเวกวิตกของพระผู้มีพระภาคด้วยอำนาจแห่งสมาบัติวิหารธรรมเหล่านั้นนะครับคือพระองค์เนี่ยวันๆเนี่ยมากไปด้วยสมาบัติว่างั้นเถอะแม้แต่ขณะแสดงธรรมอยู่นะพระองค์ก็เข้าสมาบัตินะครับเช่นพระองค์เทศไปนะเขาจะอนุโมทนากันสาธุ3ครั้งนะพระองค์กำหนดรู้แล้วเขาจะอนุโมทนาเข้าสมาบัติก่อนนะครับเขาอนุโมทนาจบพระองค์ก็ออกมาแสดงธรรมต่ออีกไม่ได้มานั่งนั่งยิ้มแฉ่งดีนะหมายเราพูดประสบความสำเร็จเห็นไหมเขาสาธุกันหมดเลยเขาตบมือดีใจให้เราหมดตอนนั้นนะพระองค์ไม่ได้นั่งฟังอยู่หรอกครับเข้าสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละในขณะนั้นนะในขณะที่กำลังเทศอยู่นะสลับกับการเข้าสมาบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้านะครับที่จะมานั่งหลับนั่งซึมนิดหน่อยอะไรก็ไม่มีนะครับนั้นจะเข้าสมาบัติเป็นต้นนะครับอันหนึ่งเล่าพึงชี้แจงเนื้อความนี้โดยมหาสัจจกะสูตรในสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอคิเวสนะเรานั้นแลนั่งสงบจิตในภายในในสมาธินิมิตก่อนนั้นเราอยู่เป็นสุขตลอดกับเป็นนิดนะครับตลอดเวลาเลยนะครับถ้าพระองค์เข้าสมาบัตินะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพระสูตรนี้เพื่อแสดงว่าเมื่อสัจจกะนิคันธบุตรกล่าวว่าสมณะโคดมมีรูปงามหน้าเลื่อมใสช่องพระทนเนี่ยสนิทเป็นระเบียบพระชิวหาอ่อนพระสุรเสียงไพเราะคงจะให้บริษัทพอใจด้วยเหตุนั้นจึงเที่ยวไปแต่ในใจของพระสมณะโคดมผู้เที่ยวประกาศให้รู้อยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีสมาธินะครับนี่คือความคิดของสัจจกะนิคนนะโอ้อาศัยว่าปากดีมั้งลิ้นอ่อนเสียงเพราะฟันเนี่ยเรียบสม่ำเสมอพูดแล้วคนก็ถูกใจเพราะฉะนั้นเที่ยวกล่อมโลกคล้ายๆกับนักร้องอย่างเงี้ยนะแต่ใจเนี่ยไม่ได้มีความสุขความสงบอะไรหรอกว่างั้นเถอะพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะตถาคตมิได้เที่ยวประกาศให้บริษัทพอใจดุจจับโจรได้พร้อมทั้งของกลางแน่นอนตถาคตนี่แสดงธรรมแก่บริษัทมีจักรวาลเป็นที่สุดให้ความเหมาะสมไม่ซ่อนเร้นไม่ติดประกอบผลแห่งพระสมาบัตินั้นนั่นเองเพราะว่างจากการอยู่ผู้เดียวดังนี้นะระหว่างแสดงธรรมพระองค์ก็มีการเข้าพระสมาบัติเป็นต้นด้วยนั่นเองนะครับจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดกาละโดยส่วนเบื้องต้นในขณะที่บริษัทให้การสาธุการหรือตรองธรรมะแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าพระสมาบัติในขณะหายใจเข้าหายใจออกเข้าพระสมาบัตินี่แค่หายใจเข้าหายใจออกนี่พระองค์เข้าได้แล้วนะครับ ก็ความต่อจากเมื่อเช้านะครับกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคนี่นะครับไม่ได้ล่วงเลยล่วงเลยขณะที่จะเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะครับพอได้ปัจจัยพร้อมพระองค์ก็จะเข้าพระสมาบัติเลยจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดกาละโดยส่วนเบื้องต้นในขณะที่บริษัทให้สาธุการหรือตรองธรรมะแล้วทรงเข้าพระสมาบัติในขณะหายใจเข้าหายใจออกขณะนั้นก็เข้าได้แล้วนะครับเรียกว่าชำนาญมีวสีนะมีวสีในสมาบัตินะครับชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการนึกชำนาญในการตั้งอยู่แล้วก็ชำนาญในการพิจารณาอันหนึ่งเมื่อหมดเสียงสองสาธุการก็มิได้ทรงกำหนดนะครับทรงออกจากสมาบัติในที่สุดการตรองธรรมะแล้วจึงทรงแสดงธรรมะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ทรงพักไว้จึงอยู่การเข้าสู่ภวังค์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเบาบางคือภวังค์สับน้อยมากนะครับภวังค์ไม่ได้มานานเหมือนกับคนทั่วไปนะครับภวังค์ขั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คนคิดครุ่นคิดธรรมะนั้นอยู่เนี่ยพระองค์เข้าสมาบัติก่อนพระองค์รู้ว่าเขาจะใช้เวลาคิดชั่วกี่วินาทีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์มองออกหมดนะครับแล้วจะเข้าพระสมาบัติเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่ออกมาแล้วแสดงต่อยังไงเนี่ยนะสัมพันธ์กันหมดเลยภวังค์ของพระพุทธเจ้านี่ก็ประมาณสักไม่กี่ครั้งนะครับ 4-5 ครั้ง 4-5 ดวงอ่ะนะ 4-5 ขณะจิตแต่ของปุถุชนก็ไม่นับไม่หวาดไม่ไหว คือภวังค์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่กี่ดวงนะไม่กี่ดวงไม่ถึง10ดวงแน่นะครับขณะจิตเนี่ยนะไม่ถึง10ขณะจิตแน่แล้วก็สลับไปอย่างรวดเร็วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าสมาบัติในขณะหายใจเข้าหายใจออกเพิ่งทราบความเป็นไปเนืองๆแห่งเขมวิตกและปวิเวปวิตกของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจสมาบัติตามที่กล่าวแล้วอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นด้วยประกาศชนีนะครับสลับกับการเข้าสมาบัติแม้แต่ช่วงแสดงธรรมอยู่ความเป็นไปเนืองๆนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีธรรมะนั้นเป็นสมังคีและทรงบรรลุธรรมะอันเกษมอยู่เพราะไม่มีภัยแต่ไหนๆด้วยอนุภาพแห่งอัพยาปาทวิตกนะครับคือพระองค์นี้มีความเกษมเนื่องจากพระองค์ไม่ได้นึกเบียดเบียนใครแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนึกโกรธนึกตำหนิอะไรใครไม่มีและอวิหิงสาวิตกอันละความมีพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเป็นต้นนะครับคือพระองค์นั้นเจริญกรุณากับเจริญเมตตาอย่างเงี้ยมากและแต่นั้นจิตก็มีความเกษมปลอดภัยตลอดกาลเพราะฉะนั้นเขมวิตกแม้ทั้งสองอย่างก็ย่อมกระทำความเกษมแก่ทั้งสองอย่างด้วยนะครับคือช่วยเหลือกันนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นกรุณาและเมตตาเนี่ยนะก็วิเวกมี3อย่างนะครับคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกและวิเวก5คือตทังควิเวกนะครับก็คือชั่วขณะนะวิขัมภนวิเวกด้วยสงัดด้วยการข่มไว้สมุจเฉทวิเวกเป็นชื่อของอริยมรรคนะปฏิปัสสัทธิวิเวกก็เป็นชื่อของอริยผลนิสรณวิเวกก็เป็นชื่อของพระนิพพานย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยอนุภาพแห่งเนกขัมมะวิตกอันละความเศร้าหมองมีกามวิตกเป็นต้นนะผู้ที่จะได้วิเวก3หรือวิเวก5เหล่านี้นี่นะครับจะต้องมากด้วยเนกขัมมะวิตกนะครับคือเนกขัมมะวิตกนั้นก็เป็นไปในลักษณะตทางควิเวกเป็นต้นนั่นเองผู้ที่จะได้เนกขัมมะวิตกนั้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าละความเศร้าหมองคือกามวิตกได้วิตกนั้นชื่อว่าปวิเวกวิตกเพราะวิตกสหรคตด้วยความสงัดจากอารมณ์และจากสัมปโยคะตามสมควรนะครับคือสงัดจากกามอารมณ์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีกิเลสเข้าไปทำให้เสียหายอะไรก็วิตก2 อย่างเหล่านี้แม้มีลักษณะที่แยกออกแล้วก็ยังเป็นไปเพื่อความเป็นอุปการะแก่กันและกันของผู้เป็นอาธิกรรมิกะนะครับคำว่าอธิกรรมิกะนี่หมายถึงผู้ที่เจริญหรือบำเพ็ญเริ่มต้นเนี่ยนะครับผู้ที่จะเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักเจริญทั้งปวิเวกวิตกและก็เขมวิตกด้วยนะเพราะว่าในทั้งเขมวิตกปวิเวกวิตกนี่ก็อุปการะเกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนานะครับจึงอยู่ปวิเวกวิตกย่อมมีเพื่อเขมวิตกอันยังไม่เกิดที่เกิดแล้วก็เพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้นฉันใดเขมวิตกก็ฉันนั้นย่อมมีเพื่อปวิเวกวิตกอันยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็มีความไพบูลย์ยิ่งขึ้นอธิบายว่าจริงอยู่เมตตาวิหารธรรมเป็นต้นจะมีไม่ได้ในระหว่างที่กายและจิตหลีกออกไปเพราะเว้นจากการละความพยาบาทเป็นต้นจิตวิเวกเป็นต้นก็มีไม่ได้เพราะเหตุนั้นพึงเห็นธรรมะเหล่านี้ว่ามีอุปการะแก่กันและกันคือหมายความว่าสมถะวิปัสสนานั้นเกื้อกูลต่อกันแม้แต่สมถะนะครับสมถะประเภทเมตตาก็เกื้อกูลต่อสมถะประเภทกสิณเป็นต้นนะครับก็เขมวิตกและปวิเวกวิตกของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละความเศร้าหมองได้โดยประการทั้งปวงย่อมนำประโยชน์สุขแม้เพียงขณะหายใจเข้าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเหมือนกันนะแค่หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เจริญความปรารถนาให้สัตว์มีความสุขหาประมาณมิได้แล้วนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวคำเป็นอธิว่าอัพยาปัชชาราโมคือมีความไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีดังนี้เพื่อทรงชี้แจงถึงวิตก2 อย่างที่ทรงยกขึ้นมาแสดงไว้แล้วด้วยประการชนีการไม่พยาบาทนะครับการไม่ทำให้ใครๆได้ยากชื่อว่าอัพยาปัชชะนะครับคือหมายความว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเลยสักนิดหนึ่งนะ ความไม่พยาบาทนั้นชื่อว่าอัพยาปาชะราโมเพราะมีความไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีคือยินดีแล้วในความไม่พยาบาทนะคือไม่ยินดีในการเสวนะเนี่ยคือลักษณะที่ว่ายินดีให้เมตตาเนี่ยเกิดเนืองๆบ่อยๆนี่นะครับยินดีในลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหยินดีคลุกคลีนะครับไม่ใช่ยินดีแบบนั้นคือยินดีให้เมตตาเกิดแต่ไม่ได้ยินดีในการคลุกคลีการผูกพันเป็นต้นนะครับบทว่าเอเสวะเป็นต้นก็เปรียบกับเรื่องสับแสงนะครับเป็นวิธีตัดบทว่าเอโสเอวะนะครับถ้าจะแปลสับนั้นให้เข้าใจก็ต้องรู้จักตัดบทให้ถูกนะครับเป็นหลักของการแปลบทว่านากินจิพยาพาเทมิได้แก่เราจะไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ในบรรดาสัตว์ที่เลวเป็นต้นไรๆผู้สะดุ้งเพราะประกอบด้วยความสะดุ้งคือตัณหาเป็นต้นผู้มั่นคงเพราะละกิเลสเครื่องอันทำให้ความดิ้นรนได้แล้วเพราะไม่มีความพยาบาทนั้นให้ลำบากคือหมายความว่าเมตตาของพระองค์เนี่ยนะครับไม่นึกเบียดเบียนแม้กระทั่งพระอรหันต์หรือคนมีกิเลสนะครับคนมีกิเลสสัตว์เลวสัตว์ประณีตสัตว์ดีสัตว์ชั่วยังไงก็ตามใจก็เป็นไปกับเมตตาเหมือนกันนะครับเจริญเมตตาไปหาพระอรหันต์หรือเจริญเมตตาแก่ผู้มากไปด้วยกิเลสตัณหาพระองค์ก็มีเมตตาในสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเหมือนกันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเป็นอัจฉาสัยนะครับอาสยะของพระองค์นะมากด้วยพระมหากรุณาสมาบัติตรัสไว้อย่างนี้สมควรแก่พระมหากรุณาเป็นอัจฉาสัยที่พระองค์ทรงปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะครับปีติโสมนัสนะครับในขณะที่เจริญกรุณาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงถึงอวิหิงสาวิตกและอัพยาปาทวิตกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อนี้ไว้ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้อยู่ด้วยสมาบัติวิหารธรรมอย่างนี้รับสักการะความเคารพการนับถือการไหว้และการบูชาที่ผู้ปรารถนาบุญธรรมอย่างนี้ด้วยกิริยาท่าทางนี้คือด้วยการปฏิบัตินี้จึงไม่เบียดเบียนสัตว์ไร้ๆอีกประการหนึ่งเราเพิ่มพูนประโยชน์สุขทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมิกถประโยชน์สัมปรายิกถประโยชน์และประมัตถประโยชน์แก่สัตว์เหล่านั้นดังนี้คือหมายความว่าพระองค์นี้ทำตัวเป็นผู้คู่ควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับการเชื้อเชิญการบูชาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบูชาด้วยจีวรเป็นต้นนะพระองค์ทำตัวให้คู่ควรแก่ปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติตัวในลักษณะนี้การบูชาด้วยปัจจัย4ดอกไม้ของหอมอมิตรบูชาปฏิบัติบูชาเป็นต้นต่อพระองค์สัตว์ทั้งหลายจักได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนี่คือหมายถึงที่พระองค์เจริญวิเวกทั้งหลายนี่นะครับเจริญวิตกทั้งหลายแบบนี้อยู่บทว่ายังอกุศลังตังปหีนังความว่าเราละคือถอนอกุศล1,500 และมีประเภทมากมายสัมปยุตอกุศลนั้นทั้งหมดณโคนโพนั่นเองด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงสมุจเฉทะปหานวิเวกและปฏิปัสสัทธิวิเวกพร้อมกับนิสรณวิเวกอันเป็นวิเวกที่พระองค์ทรงยกขึ้นนะคือหมายถึงพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับพระองค์นี้ทรงละกิเลสตั้งแต่แรกตรัสรู้ใช่ไหมครับละกิเลสตอนตรัสรู้พอตรัสรู้ก็ละกิเลสเลยทีนี้พอละกิเลสแล้วนี่นะครับขณะอริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลก็เกิดขึ้นโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นสมุจเฉทปหานวิเวกก็หมายถึงมรรคนั่นเองโดยเฉพาะอรหัตตมรรคนะครับปฏิปัสสัทธิวิเวกก็อรหัตผลแล้วก็พระนิพพานซึ่งเป็นอารมณ์ของสมุจเฉทและปฏิปัสสัทธินั้นแต่ในข้อนี้อาจารย์บางพวกยกขึ้นแม้ในตทังควิเวกและวิขัมภนะวิเวกอันที่จริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความสิ้นกิเลสของพระองค์พร้อมด้วยปฏิปทาที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยประการฉนี้นะครับคือที่พระองค์ทรงบรรลุวิเวกทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเพราะพระองค์ละกิเลสนะครับจึงได้ทรงบรรลุด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพระอัธยาศัยในปวิเวกนะครับคือการเข้าสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ทรงสั่งสมมาตลอดกับอันนับไม่ได้ให้ถึงที่สุดพร้อมกับพระอัธยาศัยในการออกไปแล้วก็ทรงเข้าพระสมาบัติอันมีการออกไปนั้นน่ะเป็นอัธยาศัย นิสรณะใช่ไหมครับนั่นคือมีนิสรณะนี่นะครับมีการสลัดออกนั่นแหละเป็นอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งด้วยหัวข้อคือการสละกิเลสและการพิจารณาของพระองค์ในข้อนี้พระศาสดาทรงยกวิตก2 อย่างเหล่านี้เพื่อเนื้อความอันใดบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเนื้อความอันนั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าตัสมาติหะภิกขเวดังนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มพระธรรมเทศนานี้อันว่าด้วยวิตก2 อย่างนี้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในวิตกนั้นด้วยหัวข้อคือการแสดงถึงความเป็นไปเนืองๆของพระองค์นะครับเอาสิ่งที่พระองค์เนี่ยนะครับเจริญและประพฤติปฏิบัติเนี่ยว่าภิกษุเนี่ยควรปฏิบัติเช่นนี้ว่างั้นเถอะนะโดยปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระองค์นั่นเองในบทเหล่านั้นบทว่าตัสมาได้แก่เพราะเขมวิตกและปวิเวกวิตกเท่านั้นย่อมเป็นไปเนืองๆแก่เราผู้ยินดีในอัพยปัชชวิเวกนะครับบทว่าอัพยาปัชชารามาวิหารถะความว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีด้วยเมตตาวิหารธรรมและกรุณาวิหารธรรมในสัตว์ทั้งปวงอยู่เถิดนะไงนะให้เจริญเมตตาเจริญกรุณาต่อสรรพสัตว์เหมือนกับที่พระองค์เจริญเธอนะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงการกระทำพยาบาทและกิเลสอันตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับพยาบาทนั้นให้ไกลแสนไกลคือถ้าหากว่าเมื่อเจริญเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายโดยมากอยู่นะครับพยาบาทก็ไม่เกิดนะครับยิ่งเจริญมากเท่าไหร่พยาบาทก็ยิ่งหนีไปไกลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเจริญโทสะมากเท่าไหร่เมตตาก็หายไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมตตากับพยาบาทนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันนะครับถ้าหากว่าหนักไปทางพยาบาทวิตกเมตตาก็หายไปถ้าหนักไปทางเมตตาพยาบาทก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน้นให้เจริญเมตตาและกรุณาให้มากๆนะครับเพื่อที่จะละพยาบาทละกิเลสละวิหิงสาความนึกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายบทว่าปวิเวการามาวิหารถะความว่าพวกเธอจงกระทำวิเวกทั้งหมดคือวิเวกมีกายวิเวกเป็นต้นนะครับให้เจริญกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกให้มากๆนะนะครับแล้วก็เจริญวิเวกมีตถังควิเวกวิขัมภนวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสัทธิวิเวกแล้วก็นิสรณะไปวิเวกนะครับให้เป็นที่ควรมายินดีอยู่เถิดนะให้ยินดีในวิเวกเหล่านี้นะเนี่ยคำสอนที่พระองค์ทรงขับเน้นมากคือเน้นให้เจริญวิเวกทั้งหลายเหล่านี้นะครับเน้นกายวิเวกก็คือไม่เน้นการคลุกคลีเน้นจิตวิเวกก็คือไม่คลุกคลีทางจิตนะครับแม้ไม่ใช่โหไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคลุกคลีทางความคิดไปหาคนโน่นคนนี้ไม่ใช่นะจะต้องสลัดออกแม้กระทั่งความคลุกคลีทางความคิดแล้วก็อย่านึกคลุกคลีในสังขารทั้งหลายนะนะให้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะอย่าคลุกคลีกับสังขารนะพระองค์ก็ฉลาดนะเบื้องต้นให้ไม่ให้คลุกคลีทางกายก่อนหลังจากนั้นไม่ให้คลุกคลีทางความคิดหลังจากนั้นก็ไม่ให้คลุกคลีในสังขารทั้งหมดเลยนะครับคำว่าคลุกคลีในสังขารก็มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับเมื่อมีสังขารเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าคลุกคลีกับสังขารถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ก็สลัดออกจากสังขารทั้งหมดนะครับก็เป็นวิสังขารนิพพานเป็นวิสังขารคือไม่ใช่สังขารบทว่าอิมายะมยังเป็นต้นเป็นบทแสดงถึงอาการเป็นไปแห่งเขมวิตกของภิกษุเหล่านั้นฉันใดบทว่ากิงอกุสลังเป็นต้นเป็นบทแสดงอาการเป็นไปแห่งปวิเวกวิตกชั้นนั้นนะครับคือให้ทั้งการเจริญเมตตาการเจริญกรุณาก็ให้มากๆนะครับแล้วก็ให้เป็นไปกับการเจริญกายวิเวกเป็นต้นการเจริญกายวิเวกเป็นต้นก็สัมพันธ์กับการเจริญเขมวิตกหรือการเจริญเมตตาเป็นต้นนั่นเองนะครับสรุปแล้วพระองค์ขับเน้นให้เจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญานั่นแหละครับในบทนั้นมีความว่าอันผู้ใคร่จะบำเพ็ญธรรมะที่ไม่มีโทษเป็นผู้แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนะครับควรกระทำการแสวงหากุศลธรรมฉันใดแม้ผู้ใคร่จะละธรรมอันที่มีโทษก็ไม่ควรกระทำการแสวงหาอกุศลฉันนั้นเนี่ยนะไม่ได้สอนให้ไปมีโลภะก่อนนะค่อยละโลภะอย่าไปทำอย่างนั้นนะ บางท่านก็บอกว่าค่าก็ว่าโลภะเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยกำหนดรู้โลภะใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดพลาดอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นที่ยกให้เห็นว่าผู้ที่จะเจริญหรือจะบำเพ็ญธรรมที่ไม่มีโทษก็ควรแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลเนี่ยครับควรแสวงหากุศลควรเจริญกุศลแต่ผู้ที่จะละอกุศลเนี่ยนะครับละธรรมะที่มีโทษเนี่ยไม่ควรแสวงหาอกุศลเลยไม่ควรให้อกุศลมันเกิดก่อนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากิงอกุสลังเป็นต้นจริงอยู่ปริญญาภาวนาปหานะภาวนาและสัจฉิกิริยาภาวนาเป็นเบื้องต้นแห่งอภิญญาคือหมายความว่าอภิญญานี่หมายถึงการตรัสรู้จริงๆนะครับหมายถึงขณะอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นจะต้องปริญญาภาวนาคือกำหนดรอบรู้ปหานะภาวนาเจริญด้วยการละสัจฉิกิริยาภาวนาก็ต้องทำให้แจ้งก่อนเมื่อมีการกำหนดรู้มีการละมีการทำให้แจ้งจึงมีการรู้ยิ่งนะครับเรียกว่าอภิญญาในบทเหล่านั้นบทว่ากิงอกุสลังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงวิธีพิจารณาอกุศลโดยกิจนะว่าอะไรชื่อว่าอกุศลนะโดยสภาวะอะไรชื่อว่าเป็นลักษณะนะอกุศลแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรหรืออะไรชื่อว่าเป็นกิจนะครับเป็นรสะเป็นอาการปรากฏและเป็นเหตุใกล้แห่งอกุศลเหล่านั้นจะต้องวิจัยทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะศึกษาถึงข้างหน้านะครับที่ว่าพิจารณากามฉันทนิวรณ์เหตุเกิดของกามฉันทนิวรณ์ความดับของกามฉันทนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยนะจะต้องเรียนรู้วิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับว่าโลภะถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรนะถ้าเกิดขึ้นแล้วจักละได้เพราะธรรมะอะไรเป็นต้นเนี่ยจะต้องวินิจฉัยวิจัยได้อย่างละเอียดละออย่างถี่ถ้วนนะครับอันหนึ่งวิตกนี้มาแล้วโดยอธิกรรมิกะคือผู้ทำครั้งแรกนะครับคือพูดถึงผู้ที่จะวินิจฉัยหรือวิจัยอะวิจัยเกี่ยวกับอกุศลโดยยกอกุศลมาทำปริญญานะครับนะอย่างในสติปัฏฐานใช่ไหมครับเช่นพึงรู้จักจักขุพึงรู้จักรูปหรือสีเนี่ยนะครับพึงรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยจักขุและรูปเนี่ยนะว่าสังโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนะสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วเนี่ยนะจะไม่เกิดต่อไปอีกด้วยประการใดจะต้องรู้ชัดประการนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับพระองค์ทรงแสดงธรรมานุปัสสนานั่นเองนะครับบททั้งสองว่ากิงอัปปหีนังกิงอัปปชะหามะนะครับมาแล้วโดยพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาเพราะฉะนั้นบทว่ากิงอัปปหีนังได้แก่ในบรรดาอกุศลธรรมทั้งหลายมีกามราคะสังโยชน์เป็นต้นอกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังตัดไม่ได้ด้วยมรรคนะคือถึงพระเสขะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยท่านจะต้องใคร่ครวญใครควรว่าเอ๊ะกิเลสอะไรที่ยังในทวาร6ที่ยังละไม่ได้บ้างก็ต้องวินิจฉัยทั้งหมดนะครับอ๋อยังเหลืออันนั้นอันนั้นอันนั้นส่วนนั้นละไปแล้วละไปแล้วเนี่ยนะลักษณะพระเสขะจะเป็นลักษณะนั้นบทว่ากิงปชหมะได้แก่เราจะถอนอกุศลอะไรอีกอย่างหนึ่งบทว่ากิงปชหมะเนี่ยนะครับบัดนี้เราจะละอกุศลอะไรในวิตกปริยุทธานและอนุสัยนะครับคือจะละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้ได้อย่างไรในคาถานะครับในคาถาคาถานี้กล่าวว่าที่พระองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าวิตก2ประการของพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำมารอันผู้อื่นไม่พึงครอบงำได้ย่อมเป็นไปเนืองๆพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงเขมวิตกข้อที่1ลำดับนั้นได้ประกาศวิเวกวิตกข้อที่2เรากล่าวมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฝั่งผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงตรงนี้ก็เป็นถ้อยคำพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้านะครับว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีความชำนาญผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามพ้นวัฏทุกข์อันเป็นยาพิษผู้น้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั่นแลว่าผู้ละมารผู้ถึงฝั่งแห่งชราพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีพระจักษุรอบคอบผู้ปราศจากความโศกขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยปัญญา นะคือธรรมะเนี่ยนะย่อมพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ผู้ถูกชาติและชราครอบงำเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาหินพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉะนั้นนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงการเจริญกรุณากล่าวถึงพระองค์นี้ประกาศถึงวิตก2 อย่างและพระองค์นี้มีคุณธรรมอะไรบ้างเมื่อพระองค์มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ก็เจริญเมตตาเจริญกรุณานะแล้วก็พิจารณาถึงหมู่สัตว์ที่ยังข้ามพ้นวัฏทุกข์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปขยายคำว่าพุทธังนะครับขยายในคาถาบทว่าพุทธังความว่าชื่อว่าพุทธะเพราะตรัสรู้พุทธานี่ตรัสรู้อะไรครับครับก็บอกว่าเพราะแทงตลอดธรรมะอันไม่ผิดไปจากอริยสัจ4ว่างั้นด้วยสยามภูยานนะก็คือตรัสรู้อริยสัจ4โดยที่ไม่ผิดพลาดเลยนะครับแล้วด้วยตัวเองด้วยนะเพราะไม่มียยธรรมนอกจากสัจธรรมคือไม่มีอะไรที่จะต้องรู้เกินกว่าอริยสัจนะครับเพราะว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดก็ประมวลลงในอริยสัจนั่นแหละนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอภิญญายังอภิญญาตังภาเวตัพพัญจะภาวิตังปหาตัพพังปหีนังเมตสมาพุทโธสมิบรมณะดูก่อนพราหมณ์กิจที่ควรรู้ยิ่งเรารู้แล้วกิจที่ควรเจริญเราเจริญแล้วกิจที่ควรละเราได้ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะครับคือกิจที่ควรรู้ยิ่งคือวิชาวิมุตติเนี่ยพระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วกิจที่ควรเจริญคืออริยมรรคเนี่ยพระองค์ก็เจริญหมดแล้วกิจที่ควรละคือสมุทัยสัจเนี่ยนะครับพระองค์ก็ละหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพุทธะนะครับเอาใหม่นะกิจที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วเป็นชื่อของวิชาและวิมุตตินะครับพระองค์นี่รู้ยิ่งหมดแล้วกิจที่ควรเจริญคืออริยมรรคพระองค์ก็เจริญแล้วกิจที่ควรละคือสมุทัยสัจทั้งหมดเนี่ยนะครับพระองค์ก็ละแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพุทธะนะครับนั่นก็คือรู้อริยสัจนั่นเองนะครับ มันไม่พูดถึงปริญญานะครับกำหนดรู ้เพราะถ้าไม่กำหนดรู้แล้วก็ละไม่ได้ถ้าไม่กำหนดรู้แล้วก็เจริญไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวแท้เจริญกับละก็ทำให้แจ้งกับปริญญาก็เท่ากับแสดงแล้วแสดงเน้นกิจสองอย่างนะครับเพราะกิจของอริยสัจมี4ใช่ไหมครับ1ปริญญา2ปหานะ3สัจฉิกาตาภะ4ภาวนาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแสดงแค่2 อย่างก็พอคือแสดงเฉพาะภาวนากับปหานะนะครับเพราะฉะนั้นปริญญากับสัจฉิกาก็เท่ากับกล่าวแล้วพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าผู้ข่มมารอันผู้อื่นข่มไม่ได้เพราะอดกลั้นเพราะนำไปซึ่งพระโพธิสมภารและพระมหากรุณาที่คุณทั้งสิ้นอันผู้อื่นข่มไม่ได้นะครับผู้ที่จะปฏิบัติได้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีแบบนี้เท่านั้นนะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะทำได้หรอกครับลักษณะที่ว่านี้อันหนึ่งเพราะอดกลั้นเพราะครอบงำมารทั้ง5นะครับอันผู้อื่นข่มไม่ได้เพราะยากเพื่อจะอดกลั้นเพื่อจะครอบงำเพราะอดกลั้นเพราะนำไปซึ่งพุทธกิจอันผู้อื่นข่มไม่ได้นะครับคืออันได้แก่การพร่ำสอนด้วยทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์สัมปรายิกถประโยชน์และปรมัตถประโยชน์แก่เราเวนยสัตว์ตามสมควรด้วยการตรัสรู้แจ้งมีอาสยะอนุสยะจริยาอธิมุตเป็นต้นหรือเพราะประกาศสาธุการในพุทธกิจนั้นเพราะคนอื่นเว้นพระโพธิสัตว์ไม่สามารถเพื่อจะอดกลั้นนำไปได้นะครับคือกล่าวถึงว่ากิจที่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับในการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญบารมีทั้งหลายจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทำกิจด้วยความภาคเพียรอันใหญ่อีกคือพุทธกิจนะครับคือกิจในการตามประกาศสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแล้วสอนนี่ก็ต้องสอนตามอัธยาศัยสอนตามอนุสัยสอนตามจริตสอนตามอธิมุตนะครับตามความเหมาะสมของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนเนี่ยไปที่ไหนไม่ได้แสดงสูตรเดียวไม่ใช่ไปที่ไหนก็สติปัฏฐานสูตรเดียวทุกแห่งไม่ใช่นะครับพระองค์ก็แสดงธรรมะให้เหมาะกับจริตเหมาะกับอัธยาศัยเหมาะกับอนุสัยเหมาะกับการสั่งสมอบรมอินทรีย์มานะครับพระองค์ก็จะแสดงตามความเหมาะสมนะแล้วก็สัตว์เหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้ประโยชน์ใน โลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือการพระนิพพานนะครับพระมุนีชื่อว่าตะโมนุทะนะครับเพราะบรรเทาคือทรัพย์ซึ่งอันธการคือโมหะกล่าวคือความมืดในสันดานของตนและผู้อื่นพระองค์นี้บรรเทาความมืดในของพระองค์นี้ได้หมดแล้วนะครับผู้มีความสว่างรอบด้านและในขณะเดียวกันก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยสว่างด้วยนะครับเช่นสอนให้พระอัครสาวกเป็นต้นสว่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระมุนีชื่อว่าปารคตะเพราะถึงฝั่งคือพระนิพพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปารคตะเพราะถึงฝั่งคือที่สุดแห่งสังสารทุกข์ทั้งสิ้นนะครับอันเป็นอภินิหารใหญ่ซึ่งเป็นไปแล้วโดยนายเมียที่ว่าคือพระองค์เนี่ยชั้นต้นนะครับปรารถนาฝั่งที่เป็นที่พ้นแห่งสังสารทุกข์แล้วในขณะที่ปรารถนาก็ไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้คนเดียวว่างั้นว่ามุตโตโมเจสามิเราพ้นแล้วจะให้สัตว์พ้นบ้างดังนี้ถ้าถึงฝั่งนะจะขนให้คนอื่นถึงฝั่งด้วยว่างั้นหรือคุณแห่งพระสัพพัญญูทั้งหลายพระมุนีนั้นผู้บรรเทาความมืดพูดถึงฝั่งอธิบายว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงคุณอันถึงจากการถึงฝั่งนั้นนั่นเองคือถึงคุณทั้งปวงมีศีลเป็นต้นและมีทศพลยานเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงคือเมื่อพระองค์ถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยนะครับโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยของมรรคจิตและผลจิตโดยเฉพาะอรหัตตมรรคและอรหัตตผลคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนะครับทศพลยานอนาวรณญาณจตุเวสารชญาณพยานทั้งหลายอื่นอีกมหาศาลก็ติดตามมาจนถึงที่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณก็ดำเนินไปนะครับแล้วพอพระองค์มีญาณเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มประกาศธรรมประกาศครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักรเป็นต้นนะครับเพื่อหมุนพระธรรมเหล่านั้นให้สัตว์อื่นๆได้ตรัสรู้ตามนะครับแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามนั่นแหละเรียกว่าสาวกของพระองค์นะครับบทว่าวสิมังความว่าพระมุนีชื่อว่าวสิมาเพราะมีความเป็นผู้ชำนาญมีอาวัชนะเป็นต้นอย่างยิ่งนะครับคือกล่าวถึงวสีนั่นเองนะวสิมาก็คือวสีนั่นเองนะครับอันเนื่องด้วยความหวังในฌานเป็นต้นนะครับและความเป็นผู้ชำนาญทางจิตอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นอันได้แก่ฤทธิ์อันเป็นอริยะพระมุนีนั้นมีความชำนาญคือมีความชำนาญในการนึกนะครับอาวัชนะเนี่ยชำนาญในการนึกแล้วก็ชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกแล้วก็ออกแล้วก็ชำนาญในการพิจารณาฌานทั้งหลายเหล่านั้นนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะปฐมฌานอย่างเดียวนะทั้งทุติยฌานเป็นต้นนะครับฌานทุกฌานเนี่ยพระองค์ชำนาญในการพิจารณาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าวสิมาผู้ชำนาญผู้ชำนาญในการพิจารณาสมาบัติทุกชนิดนะครับพระมุนีนี้ชื่อว่าอนาสวะนะครับพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าอนาสวะเพราะไม่มีอาสวะคือกามาสวะเป็นต้นนะครับพระองค์นี้ตามองเห็นไม่มีโลภะเลยนะครับที่เรียกว่ากามาสวะไม่มีทิฏฐาสวะเลยไม่มีภวาสวะไม่มีอวิชชาสวะเลยนะครับเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรู้รสเนี่ยนะแม้กระทั่งใจนึกคิดทุกๆอารมณ์เนี่ยนะไม่มีอาสวะแทรกอยู่กับความคิดในทุกๆอารมณ์นั้นเลยเนื่องจากปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสวะเหล่านั้นได้หมดสิ้นแล้วพระมุนีชื่อว่าวิสันตระเพราะละความไม่เป็นระเบียบมีความไม่เป็นระเบียบทางกายเป็นต้นนะครับคือหมายความว่าไอ้ความไม่เรียบร้อยทางกายที่ไปชุทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีแล้วความไม่เรียบร้อยทางกายไม่เรียบร้อยทางวาจาความไม่เรียบร้อยทางใจเนี่ยไม่มีสักอย่างว่างั้นเถอะสรุปแล้วทุกอย่างเป็นระเบียบหมดว่างั้นไอ้คำว่าระเบียบในที่นี้ไม่ใช่เหมือนผ้าพับนะครับแต่หมายถึงลักษณะว่าไม่มีโทษคือโลภะเป็นต้นไปทำให้เสียหายเลยนะครับหรือเพราะข้ามมนทินคือกิเลสทั้งปวงกล่าวคือยาพิษหรือข้ามภัยอันเป็นทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นอันเป็นยาพิษแล้วข้ามไปพระมุนีนั้นผู้ข้ามวัฏฏทุกข์อันเป็นยาพิษพระมุนีผู้น้อมไปแล้วในพระอรหัตผลและนิพพานอันเป็นที่สิ้นตัณหานะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าวิสันตระนี่นะครับหมายถึงพระองค์เนี่ยเป็นผู้น้อมจิตไปในพระนิพพานนะครับน้อมจิตไปในอรหัตผลโดยที่อรหัตผลมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับ ชื่อว่ามุนีเพราะประกอบด้วยความดีเยี่ยมด้วยญาณ นะมุนีก็คือโมเนยะใช่ไหมครับความดีเยี่ยมด้วยญาณคือความเป็นผู้นิ่งหรือด้วยความเป็นผู้นิ่งทางกายเป็นต้นเพราะไปในอรหัตผลและนิพพานอันมุนีในที่นี้หมายถึงมุนีมุนีนะครับผู้เป็นมุนีของมุนีทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยที่เข้าผลสมาบัตินะครับคืออรหัตผลสมาบัติโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับจึงจะเรียกว่าคนนิ่งจริงๆนะครับนะกายไม่ขยับเป็นต้นนะนิ่งจริงๆเขาบอกว่าถ้าเข้าระดับจตุทัชฌานนี่ไม่หายใจด้วยนะครับไม่หายใจนะครับร่างกายเนี่ยใจไม่หายใจนะครับแต่อรหัตผลก็ทำจิตตชรูปนะแต่ก็ไม่หายใจ ที่ท่านไม่หายใจเนี่ยไม่ทราบว่าเพราะความละเอียดของจิตหรือเพราะมีเหตุผลอะไร ธรรมดาครับเนื่องจากอย่างเช่นเป็นของธรรมดาเช่นถ้าปฐมฌานก็ละนิวรณ์นะถ้าทุติยฌานเนี่ยละวิตกวิจารนะครับโดยจตุกนัยนะถ้าจตุทฌานเนี่ยนะครับดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับถ้าสัญญาเวทายตานิโรธจึงจะละสัญญาและเวทนาอันนี้เป็นการดับตามลำดับชั้นนะครับถ้าวิตกวิจารเนี่ยนะวิตกวิจารนี้เรียกว่าวจีสังขารอันเข้าทุติยฌานวจีสังขารก็ดับโดยธรรมชาตินะครับถ้าเข้าจตุทฌานก็ดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนะถ้าเข้าสัญญาเวทายตานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติก็จะดับสัญญาและเวทนาได้หมดอันนี้เป็นของธรรมดาครับเป็นของธรรมดาของสมาบัติทั้งหลาย เป็นอจินไตยเลย ครับผมฌานวิสัยก็เป็นอจินไตยนะครับคนที่ยังไม่ได้ฌานก็อย่าเพิ่งคิดนะครับถ้าได้แล้วค่อยคิดก็ได้นะครับก็ยังไม่สายอะไรนะครับเพราะวันนี้บ่ายแล้วบทว่ามุนีความว่ามุนีนี่มีหลายอย่างคืออาคาริยมุนีนะครับอนาคาริยมุนีเสขมุนีอเสขมุนีปเจกมุนีแล้วก็มุนิมุนีนะครับในมุนีเหล่านั้นคฤหัสถ์ผู้บรรลุผลผู้รู้แจ้งคำสอนชื่อว่าอาคาระมุนีนะครับเช่นอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขาจิตตคฤหบดีวิสาขาอุบาสกเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าอาคารมุนีมุนีผู้อยู่ครองเรือนส่วนบรรพชิตเช่นเดียวกันนะครับบรรพชิตผู้บรรลุผลทั้งหลายเรียกว่าอนาคาริยมุนีเช่นพระอนนท์พระอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนพระเสขะเจ็ดพวกชื่อว่าเสขะมุนีส่วนพระขีณาสพคือพระอรหันต์ชื่อว่าอเสขะมุนีพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าปัจเจกมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ามุนิมุนีในที่นี้หมายเอาพระมุนิมุนีนะครับคือมุนีคือของมุนีทั้งหลายนะสุดยอดของมุนีนะ มุนีนั้นชื่อว่าอันติมะเทหะทารีเพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดคือสุดท้ายเพราะไม่มีภพใหม่อีกต่อไปนะครับไม่มีปฏิสนธิในภพใหม่นะขนาดนั้นบางท่านก็ยังเข้าใจว่าเออเป็นพระอรหันต์นะถ้าท่านอยากเกิดอีกท่านก็จะเกิดอีกเหมือนกันว่ายังก็ว่ายังมีกิเลสอยู่อย่างนั้นนะพระมุนีนั้นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนะครับพระมุนีชื่อว่ามาระชหะนะครับเพราะสละกิเลสมารเป็นต้นได้โดยชอบมุนีนี้ชื่อว่าปารคูเพราะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชราทั้งปวงมีชราปรากฏเป็นต้นด้วยบรรลุอนุปาทิเสสานิพพานเพราะตัดขาดเหตุแห่งชราเสียได้ก็ในที่นี้ท่านกล่าวถึงการถึงฝั่งแห่งชาติมรณะโสกะเป็นต้นด้วยหัวข้อแห่งชราครับคือพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่พ้นจากความเกิดนะเพราะไม่มีขันห้าเกิดเพราะเมื่อไม่มีขันห้าเกิดก็ไม่มีขันห้าชราไม่มีโสกะปริเทวะอะไรเลยนะครับเชื่อมความว่าเรากล่าวว่าวิตก2ประการของพระตถาคตผู้เป็นอย่างนั้นผู้เป็นอย่างนั้นย่อมเป็นไปเนืองๆด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิตก2ประการด้วยคาถาที่1จากนั้นทรงประกาศวิเวกวิตกด้วยคาถาที่2บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเขมวิตกจึงตรัสคาถาที่3นะครับที่ว่าพระองค์นี่นะครับขึ้นอยู่บนปราสาทหินเนี่ยนะครับแล้วมองไปโดยรอบนะในบทว่าเสเลยถาปัพพตะมุทะนิธิโตได้แก่เปรียบเหมือนบุรุษยืนอยู่บนยอดภูเขาทึบลูกเดียวสำเร็จด้วยหินนะเหมือนกับยืนอยู่บนปราสาทหินหรือว่าเขาหินเนี่ยนะเมื่อยืนอยู่บนภูเขานั้นไม่มีการยกคอตั้งและเหยียบมือเป็นต้นบทว่าตถูปมังคือ ปรียบด้วยภูเขาหินอันเทียบกันได้กับผู้มีปัญญานั้นถ้าหากว่าพึงทราบความสังเขปในข้อนั้นดังนี้ว่าอธิบายโดยย่อว่าบุรุษผู้มีจักษุนี่นะครับยืนอยู่บนยอดภูเขาหินพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีคือมีปัญญางามมีพระจักษุรอบครอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมะคือสำเร็จด้วยปัญญาผู้ปราศจากความโศกนะครับไม่เศร้าโศกเสียใจสักอย่างย่อมพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองถึงหมู่สัตว์ผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ผู้ถูกชาติชราครอบงำนะครับคือพระองค์นี้ข้ามพ้นหมดนะครับแต่ว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะยังถูกชาติชราครอบงำแล้วพระองค์พิจารณามองเห็นหมดเลยในหัวข้อนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้เหมือนอย่างว่านะครับบุรุษทำนากว้างใหญ่โดยรอบที่เชิงภูเขาแล้วปลูกกระท่อมแนวทุ่งนะครับที่นานั้นพึงก่อไฟตอนกลางคืนนะปรากฏความมืดประกอบด้วยองค์สี่ที่นั้นเมื่อบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาแลดูภูมิประเทศนาไม่ปรากฏแนวทุ่งไม่ปรากฏกระท่อมไม่ปรากฏคนนอนในที่นั้นไม่ปรากฏพึงปรากฏเพียงเปลวไฟที่กระท่อมเท่านั้นฉันใดเมื่อพระตถาคตขึ้นสู่ปราสาทสำเร็จด้วยธรรมทรงตรวจดูหมู่สัตว์ก็ฉะนั้นสัตว์ที่ไม่ได้ทำความดีแม้นั่งในที่ข้างขวาในวิหารเดียวกันก็มิได้มาสู่คลองแห่งพุทธญาณเรียกว่ามองบกหันอย่างนั้นเนี่ยเป็นดุลลูกศรที่ซัดไปในตอนกลางคืนแต่เวไนยะบุคคลผู้ทำความดีคือผู้มีบุญเก่าสะสมบุญมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี่นะครับแม้ยืนอยู่ในที่ไกลก็มาสู่คลองของพระตถาคตดุดไฟดุดภูเขาหิมพานต์นะครับเหมือนกับที่พระองค์ตรัสว่าทูเรสันโตปกาเสนติหิมะวันโตจะปะพะโตอะสันเตทะนทิสันติรัตติงคิตายทาสราสัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลดุดภูเขาหิมพานต์อาสัตบุรุษย่อมไม่ปรากฏในที่นี้เหมือนลูกศรที่ซัดไปในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สะสมบุญเก่ามาเนี่ยนะครับถึงจะอยู่รอบๆวัดรอบๆกุฏิหรือรอบๆเตียงพักเนี่ยนะครับก็มองไม่เห็นเพราะไม่รู้จะสงเคราะห์ธรรมะอะไรนะครับเหมือนกับว่าจะให้น้ำใครก็หมายถึงผู้มีภาชนะรองรับแล้วนะครับเหมือนกับจะให้น้ำมันราชสีนี่นะครับน้ำมันที่ซึมออกง่ายมากเนี่ยนะโอ้มีแต่คนมีแต่กะละมังรั่วมาเนี่ยนะครับจะไปใส่ให้เขาตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สะสมบุญบารมีไม่ได้สะสมคุณงามความดีเจริญบุญเจริญกุศลมามากก็ยากที่จะรับพระธรรมคำสอนได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสอนแล้วไม่มีประโยชน์แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดจริงสิครับถ้าไปเที่ยวสอนให้กับคนโง่เนี่ยนะคนบ้าคนใบ้คนฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็นั่งด่าอย่างเดียวเนี่ยนะซึ่งเขาก็ไม่ได้รับเอาไปปฏิบัติเลยแสดงว่าพระองค์ก็ไม่รู้จริงสิครับแต่นี้เนื่องจากพระองค์รู้จริงเลือกสอนนะครับอันนี้พระปัญญานะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่สอนใครเลยก็ด้วยพระกรุณาแต่เลือกสอนด้วยพระปัญญานะครับ ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยตั้งอยู่ในลักษณะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจนไม่สามารถที่จะโปรดได้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ในสถานที่อยู่รอบๆมีพระรูปหนึ่งที่มาบวชเป็นงูอะไรฮะงูแล้วก็มาบวชพระองค์ก็ตรัสว่า พวกนาคใช่ไหมนาคที่มาบวช ใช่มาบวชแล้วก็พาเขารู้ว่าเขาไปบอกพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ตรัสว่าเพศของเธอนี่ไม่สมควรบรรลุพวกมิจฉาทิฏฐิก็คงแค่ทำนองเดียวกัน ครับคือไม่คู่ควรกับการบรรลุนะครับสอนไปก็ไม่มีประโยชน์คือเหน็ดเหนื่อยเปล่านะครับหมายความว่าคนที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะทำอะไรในสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ทำเด็ดขาดอย่างที่เขาอย่างคนจะแนะนำใครสักคนเนี่ยคนนั้นต้องถูกแนะนำและฝึกได้เขาจึงจะฝึกนะครับอย่างเหมือนกับพวกอาจารย์ที่ฝึกม้าฝึกช้างเป็นต้นเขาจะต้องคำนวณดูแล้วว่าช้างตัวนี้ฝึกได้ม้าตัวนี้ฝึกได้เขาจึงค่อยฝึกพระพุทธเจ้าผู้เป็นปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะครับพระองค์ใช้ธรรมเทศนาของพระองค์ฝึกเนี่ยนะหมายความว่าต้องฝึกคนที่พอฝึกได้เรียกว่าเวไนยบุคคลนะครับจึงสอนไม่ได้โอ้โหไปเที่ยวสอนด่าถ้าเที่ยวสอนด่าเนี่ยนะครับก็แสดงว่ารู้ไม่จริงนะครับเนื่องจากรู้จริงเนี่ยจึงแยกแยะแสดงสอนได้นะครับ ตรงนี้คงเป็นญาณเฉพาะของพระองค์จริงๆเลยนะครับ ครับผม เพราะว่า เราเคยอ่านว่าแม้แต่พระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เที่ยวแสดงธรรมแก่บุคคลเยอะแยะเหมือนกันนะครับแล้วก็เหนื่อยเปล่าจริงๆไม่มีใครมารู้ตามอะไรเลย ครับครับก็โดยเฉพาะที่พระกัสสปะโคตรรูปหนึ่งนะครับท่านไปอยู่ในป่าทีนี้ท่านอยู่ในป่านี่ก็มีนายพรานคนหนึ่งเนี่ยนะครับถือหอกเที่ยวทิ่มเนื้อนะเห็นเนื้อละมั่งอ่ะเดินไปก็ถือหอกตามวิ่งจะแทงหอกจะแทงละมั่งอ่ะนะพระเห็นก็นะท่านอยู่ป่าเนี่ยใช้ผ้าบังสกุลอย่างดีนะก็คือว่าดูหน้าเลื่อมใสมากนะในพรานนี้ไปเห็นพระก็เลยยืนดูท่านท่านก็เลยเห็นแล้วก็เลยเทศเลยเทศแนะนำเนี่ยแหละเรื่องการทำมาหากินนี่แหละท่านไม่ควรทำบาปนะอาชีพอื่นก็ยังพอมีหรอกฟังก็เทศไปทีนี้ไอ้ในพรานนี่เห็นเออองค์นี้เนี่ยขรึมสำรวมอะไรเนี่ยนะก็ยืนดูซะหน่อยพระนี่เห็นว่าเออโยมเข้าฟังก็เลยเนรมิตนะครับท่านมีฤทธิ์นี่ท่านก็เลยทำให้ไฟมันสว่างที่นิ้วนายพรานนี่ก็ตาเนี่ยมองดูไฟที่นิ้วหูเนี่ยฟังเสียงแต่ใจเนี่ยนึกถึงไอ้ละมั่งที่มันวิ่งไปนี่นะถ้าหากว่าเราวิ่งไปทันนะเราจะแทงมันแทงมันแล้วก็เนื้อส่วนหนึ่งนะเราจะย่างกินส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากครอบครัวที่บ้านไม่คิดนะแต่ว่านึกอยู่แค่นั้นนะนึกอยู่แค่ว่าเออนะเราจะฆ่ามันเสร็จเราจะย่างกินแล้วส่วนที่เหลือจะเอาไปฝากครอบครัวก็นึกอยู่อย่างเงี้ยแต่ตาเนี่ยมองดูฤทธิ์พระเนรมิตขึ้นหูเนี่ยฟังเสียงแต่ว่าใจไม่ได้คิดตามธรรมะธรรมโมอะไรหรอกเทวดาก็ออกมาบอกเลยนะครับโอ้ยถึงจะท่านจะเนรมิตอีก10ดวงก็มองไม่เห็นหรอกคนตาบอดอ่ะนะแสดงธรรมไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเหมือนกันพระท่านก็เลยสังเวชสลดใจท่านก็เลยเลิกเทศนะครับไปบำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวจนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโหจะเที่ยวสอนนะก็ถ้าใครแน่จริงนี่ก็เนี่ยเจ้าชายนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็ปลุกเรียกมาเทศเลยนะครับเอาวิชาไหนก็ได้นะครับเล่าชาดกเล่าธรรมบทเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยนะครับถ้าเก่งจริงๆผมจะยอมรับเลยว่าโอ้โหฝีมือจริงๆนะครับผมจะพาไปโปรดญาติผมบ้าง